پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ آئیے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، نعت شریف سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صحابہ و بارک وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، چل پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے چل پہ پھر بلانا مدنی والے، مجھے دل پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے چل پہ پھر بلانا مدنی، تیری جب کے دید ہوگی جب میری قید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خزانے دو جہاں کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لوٹانا مدنی مدینے والے تیرا کام ہے لوٹانا مدنی تیرے دل کی حاضری کو جو تڑپ رہے ان کو تیرے دل کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو تیرے دل کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شمع جلد پھر بلانا مدنی مدینے والے شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چل تم گلے لگانا مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ رشاد سب قبیلہ ان خلد میں بسانا مدنی مدینے والے تیرے غم کا مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے دل سے پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے انمول ہیرے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے. ایک چھوٹا سا پتھر خود اس بادشاہ کو بھی آ کر لگا. اس بادشاہ نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر اسے پکڑ کر لے آؤ. چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ سنگریزی تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا، اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس سلسلے میں موجود ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تو بالخصوص اس سلسلے کی مناسبت سے اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ ہم نگران شورا سے اس پر مدنی پھول کچھ حاصل کریں گے۔ اب یہ ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ نئے سال کی آمد ہے تو نئے سال کی آمد پر مبارکباد دی جاتی ہے، اب یوں دیکھا جائے تو زندگی کا ایک سال کم بھی ہو گیا۔ ایک سوال یہ قائم ہوا تھا کہ اس سال کے آنے پر ہم تعزیت کریں یا مبارکباد دیں، یعنی اس موقع پر ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ قائم ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر اس مدنی مکالمے میں شرکت کریں گے، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، نعت و تلاوت بھی اس سلسلے میں رہتی ہے، تو اس کی تعظیم کی نیت سے اور آداب مجلس بھی بجا لاتے ہوئے حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر ہم شریک رہیں گے۔ تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب ہو اس طرح بیٹھ جائیے، البتہ جن کے پردے میں پردے کی ترکیب نہیں ہوتی، یعنی چادر نہیں ہوتی کہ پردے میں پردہ کر سکے، انہیں چاہیے کہ وہ کبھی بھی گھٹنے کھڑے کر کے نہ بیٹھا کریں اور کچھ نیت کر لیں، انشاءاللہ پردے میں پردہ کرنے کی عادت پیدا کریں گے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر شریک رہوں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اپنے لیے بھی نیتیں کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق کے لیے عرض کروں گا، بیان کروں گا، مدنی پھول پیش کروں گا۔ جو سوالات کیے جائیں گے جن کا جواب نہیں آ رہا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں آتا انشاءاللہ عز و جل۔ نیز نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی دعوت پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، اچھی اچھی نیتیں کرنے کی ہم سب کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو تفصیل یاد نہیں رہتی نیتوں کی، دیکھیں جتنی زیادہ نیتیں کریں گے نا اتنا ہی زیادہ ہمارے ثواب کا حساب بڑھتا چلا جائے گا. لیکن بالفرض اگر آپ کو نیتیں زیادہ یاد نہیں رہتی تو اکا دکا چند ایک بڑی موٹی موٹی نیتیں ضرور کر لیا کریں اللہ کی رضا پانے کے لیے, حصول ثواب کے لیے. یوں اچھی اچھی کچھ نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا عمل بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا حریص بنا دے. آمین. اور جو اس سلسلے میں ہماری غفلت, سستی, بے توجہی ہوتی ہے, اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے لوگ, لیکن توجہ نہیں ہوتی, بے توجہ ہی ہے. مگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری توجہ بھی ہو ہی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ 1432 سنہ ہجری کی آج 29ویں شب ہے, 28 تاریخ ہو چکی, اور ہو سکتا ہے کل چاند رات ہو یا کو محرم الحرام کی, یا پھر پرسو. اب 1433 سنہ ہجری کی آمد کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو ہوگا, ہوگا یقیناً. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے. تعزیت یا مبارکباد کا کانسیپٹ کو اس طرح کہیں پڑھا سنا یا دیکھا نہیں ہے. اگرچہ عیسوی جو سن ہوتا ہے جسے 31 دسمبر کے نام سے دنیا منایا جاتا ہے, اس کا ایک اپنا انداز ہے, مگر وہ انداز جو فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا بھر میں رائے ہے, اس میں بہت بڑا ہے کہ وہ حصہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, وہ اللہ گلہ دھوم دھما تماشے وغیرہ سب ہوتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس میں تعزیت تو نہیں مطلب لفظ سمجھ میں آتا, کیونکہ تعزیت تو ایک معروف ہے کہ موت, میت یا اس طرح کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے. یہاں مطلب افسوس کیا جائے یا آنے والے سال کے متعلق خوشی یا مسرت کا اظہار کیا جائے, یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. تعزیت کا لفظ یہاں پر موضوع نہیں لگ رہا. افسوس, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی کیفیت پر کہ اس نے پچھلا سال گزارا کیسا. اب جس کو جس کی توجہ اس پر ہے, وَلْتَنُزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا, کل کے لیے کیا بھیجا. تو اب یہ سال جو گزر گیا تو میرے جیسے آدمی کی سب سوال کریں تو وہ کفے افسوس ہی ملے گا اور کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ایسا یہی گزر گیا. باپا کا وہ شعر ہے نا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو یہ سال بھی آیا, بلکہ آپ اس غور کریں اس پورے 12 ماہ میں ایک انتہائی اہم اور قیمتی ترین لمحات جو ایک مسلمان کی زندگی میں رب عز و جل کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوتا ہے, قیمتی ترین لمحات جو عطا ہوتے ہیں وہ ہے ماہ رمضان المبارک. اس 12 ماہ میں اس نے آنا ہی آنا ہے, ویا کہ یہ بادشاہ ہے سارے 12 مہینے میں. ایک مطلب اس نیکیاں ثواب اجر, اور یعنی جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر, نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم کیسے گزارتے ہیں. تو ماہ رمضان گزرنے کی کیفیت دیکھے تو سوائے اس کے چاند رات جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے, افسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ آیا اور مہمان چلا گیا. تو یوں 12 ماہ جس طرح ہم نے گزارے ہیں, تو ابھی اب ان سے پوچھے تو ہو سکتا ہے ان کی کیفیت الگ ہوگی, ان سے پوچھے ہو سکتا ہے ان کی کیفیت الگ ہو, ان کی الگ ہو, آپ کی الگ ہو, میرے ناظرین کی الگ ہو. اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. اب آدمی روئے, وہ بھی ندامت سے روئے کہ افسوس کہ ایک یہ سینے اس ہجری بھی ہمارے یہاں سے رخصت ہو رہا ہے اور میں اس سال بھی کچھ نہ کر سکا. اور اگر اس کو اب یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص ہمارے عموماً ہوتا ہے جولائی میں, جون جولائی میں اور دسمبر میں عموماً مارکیٹوں میں کاروباری لوگ کلوزنگ اپنی کرتے ہیں. اب کلوزنگ کا جو رزلٹ ہوگا نا وہی مسرت خوشی پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایک تاجر اپنی کلوزنگ کرتا ہے اور جب کلوزنگ میں یہ دیکھتا ہے کہ میری کمپنی نے نفع کیا ہے اور میرا مال بک رہا ہے, میری پروڈکٹ اچھی جا رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو خوشی ہوتی ہے. لیکن ایکسپیکٹڈ سیل پر بھی خوشی نہیں ہوتی. ایکسپیکٹڈ سیل ہوتی ہے کہ بس ایک چیز ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ نفع دیتی ہے کہ نہیں دیتی, یہ بکتی ہے کہ نہیں بکتی, یہ کچھ پتہ نہیں ہے, بس ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہے, ایک متوقع چیز ہے, ایک امید ہے. تو اسی طرح اگر دیکھیں, لیکن لاس کنفرم سامنے آ جاتا ہے. گناہ تو گناہ ہو گئے نا, گناہ تو گناہ ہو گئے, لیکن نیکی کے نام پر جو کام کیے اس پر کیا پتا کہ یہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اب جرنل پوزیشن دیکھیں تو جو کلوزنگ ہے نا وہ مطلب اداسی ہے, اداسی ہے, افسوس ہے. نمازوں کی کیفیت دیکھیے, روزگار کی کیفیت دیکھیے, اور اگر انفرادی طور پر اگر آپ ہماری ذات سے نکل کر اگر کوئی بات کریں تو اگر اوور آل ساری دنیا کی کیفیت دیکھیے تو ساری دنیا میں ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ اس میں مطلب کہ بہت زیادہ مسرت خوشی کریں. خود ہمارے ملک اور ہمارے شہروں کے اندر جس قدر دہشت, خوف, خون ریزیاں, قتل و غالت گیری, چوری ڈکیتیاں, آبرو ریزیاں اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو ایسا کیا مطلب کہ اب جس کے گھر سے اس سال کے اندر اتنی ساری میتیں نکلی ہوئی ہوں, اتنے سارے اس کے گھر میں ڈکیتیاں پڑی ہوئی ہوں, اتنے سارے اس کے گھر میں یہ ہوا ہو, پھر نیکی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو, برائی کا ایک سلسلہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی قسم کا یہ ہوگا. ابھی ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو اسی گفتگو کی مناسبت سے ایک سوال ہے, آئیے اسے ذرا شامل کر لیتے ہیں. تو ہمارے اس سوال کو شامل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوحید اتاری خیرپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نئے سال کی آمد کے سلسلے میں اچھی اچھی نیتی کیا ہونی چاہیے سال کے ابتدا میں؟ جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ عزوجل میں پابندی سے مدنی مکالمے کا جو سلسلہ الحمدللہ عزوجل دیکھتا ہوں. الحمدللہ بہت کچھ علم دین حاصل کرنے کا, تربیت حاصل کرنے کا, الحمدللہ مواد مدنی مکالمے سے حاصل ہوتا ہے, زندگی گزارنے کا, طرح طرح کے نئے نئے موضوعات الحمدللہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں ہوتی, الحمدللہ عزوجل یہ مدنی مکالمے کے ذریعے بہترین الحمدللہ زندگی گزارنے کا طریقہ, معلومات, علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مدنی مکالمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی چینل سے تادم حیات وابستگی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام فدا حسین اتاری ہے, سیون شریف سندھ سے کر رہا ہوں. نگران شرح کے بارگاہ میں یہ عرض ہے, آج کل جو ہے نا فی زمانہ اسلامی نئے سال کی خوشی سے زیادہ ایسی سال کی جو خوشی زیادہ منائی جاتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ اچھا یہ جو نیت کے حوالے سے جو سوال ہے تو اس پہ مزید ہمیں کچھ اور بھی کلام کرنا ہے آپ سے, تو اور یہ سوال بھی ایک الگ سے, اب آپ اپنی گفتگو اگر آگے بڑھائیں اس کو. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کیفیت کیا ہونی چاہیے, ایک تو ہے انسان کی پرسنل فیلنگز, ہر ایک کی اپنی صورتحال کے مطابق جو بھی کیفیت ہوتی ہے ہوتی ہے. لیکن جیسے کہ اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی اور آپ نے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے, تو یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر جو ناظرین ہیں, تو شاید مکالمے میں بیٹھنے سے پہلے سال کے گزرنے پر جو ان کی کیفیت ہو اور اب تک کے 15-20 منٹ کے اندر جو کیفیت ہے اس میں فرق آ چکا ہو. تو ایک تو ہوتی ہے انسان کی اپنی کیفیت جو ایک فطری طور پر ہوتی ہے جس انوائرمنٹ کے اندر وہ شب و روز بسر کر رہا ہوتا ہے, ایک اس کی طبیعت بنتی چلی جاتی ہے, اور ایک ہے کہ اپنی طبیعت کو تبدیل کرنا. جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی اور شاید اس وقت جو فیلنگز ہوں گی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی, تو وہ اس مثال سے بخوبی سمجھتے ہیں کہ فیلنگز اور طبیعت ماحول کے بدلنے سے بدل جایا کرتی ہے. اور دوسری بات جو فیلنگز کے حوالے سے امین بھائی نے کہی, ایک احساس ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ایک چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اس چیز کو ہم برا جان رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسی برائی میں اسی غلطی میں مبتلا بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور شاید ہماری ترقی میں, ہمارے نیک بننے میں, ہمارے بہت سارے اچھے کاموں میں یہ طبیعت کا ہونا رکاوٹ بن سکتی ہے. گناہوں کی طرف دیکھیں تو ہم بعض اوقات گناہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں, اٹھا چکے ہوتے ہیں, ذہن بھی ہوتا ہے کہ یار صحیح نہیں کیا میں نے, یار غلط کیا آج, لیکن اسی وقت ہم کسی اور گناہ میں بھی مصروف ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے مالی طور پر دیکھیں تو آج کل ایک عمومی کیفیت ہے کہ یار بے روزگاری ہے, پیسہ نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے, وہ پریشانی ہے, لیکن اسی افسوس کے وقت ہم مالی طور پر اپنے آپ کو خود بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. میں ایک پرائیویٹ کمپنی کو جانتا ہوں, ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسی گفتگو ہوئی جہاں پر جب اس کے ذمہ دار سے بات ہوئی, جو بھی اس کا مینیجر تھا, تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے امپلائیز جو ہیں کیا مطمئن ہیں اپنی سیلریز پر؟ نہیں, مطمئن تو نہیں ہے. جب بھی سال ختم ہوتا ہے تو گفتگو ہوتی ہے کہ آپ نے 200 بڑھائے, 400 بڑھانے چاہیے, 500 بڑھائے آپ نے, 1000 بڑھنے چاہیے, تو بڑی لے دے ہوتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ اٹینڈنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لیٹ آنے پر جو کٹوتی ہوتی ہے, چھٹیاں کرنے پر جو کٹوتی ہوتی ہے, ود آؤٹ جو پرمیشن ایبسنس ہوتی ہے, اس سے اس نے یہ بیان کیا, مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور سے سنیے گا, کہ میری کمپنی میں ایک طرف تو لوگ اپنے 200-500 روپے کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں, اضافے کے لیے گفتگو کرتے ہیں, اور ایوریج جو میری ہے, پچھلے ہی مہینے کی اس نے ایوریج بیان کی, پر امپلائی اپنے 1000 سے 1200 روپے لیٹ آنے کے مد میں کٹوا رہا ہے. واٹس دس, ایک ہی وقت میں ہم دو چیزوں کا شکار ہیں, کہ بے روزگاری کا وہ امپلائی رونا رو رہا ہے 200 روپے بڑھا دیتے, اور اپنے ہاتھوں کٹوا رہا ہے. ایسے ہی اب سال جیسے گزر چکا, اب افسوس بھی یقیناً پیدا ہوتا ہے, یار مسلمان ہیں, اسلام سے محبت ہے, مبلغ کا بیان سنتے ہیں, یار افسوس ہے, تو اس کو جو ہے وہ نہیں گزارنا چاہیے تھا. اب ہم سوچیں, یہ جو ایک کوشچن مارک ہے ہم سب کے لیے, کہ اس وقت میں جس چیز پر افسوس کر رہا ہوں, اپنے وقت کو گزارنے پر بے ضرورت جو میں نے گزارا, گناہوں کے کرنے پر, علم نہ حاصل کرنے پر, فلاں سے جھگڑا کر کے جو میں نے نقصان کیا تھا, بہت سارے جملے ہم سال کے دوران اگر یاد کریں, بہت سارے مواقع ہوں گے کہ جب ہم بول کر پچھتائے ہوں گے, یار یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, یار اگر فلاں اسلام بھائی سے جو میں نے یہ جملہ کہا تھا کاش نہ کہتا. اسی طرح اور پچھلے سال میں جو بھی میں نے نقصان کیا, تعلیم حاصل نہ کر کے جو بھی میں نے نقصانات کیے, لیکن اگر افسوس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر رہا, تو ایک مفتی صاحب سے بہت پیاری بات سنی تھی, ایک اصطلاح انہوں نے بیان فرمائی جو ذہن نشین ہو گئی, ایک ہوتا ہے خوف کاذب اور ایک ہوتا ہے صادق. خوف کاذب یہ ہے کہ بندہ خدا کا خوف کا اقرار بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے, تو یہ ہے خوف تو ہے اس کو لیکن کاذب ہے, جھوٹا ہے, کہ اگر واقعی خوف ہے تو پھر گناہ کیوں. خوف صادق ہو کہ توبہ کر لی, گناہ سے باز آ گئے تو اب باز آ گئے. تو اسی طرح ہم اگر اس کو تھوڑا وسیع کریں تو ایک افسوس کاذب بن جائے گا کہ ہم ہر سال افسوس کرتے ہیں, یار اس سال تو بڑی محنت کرنی ہے, جیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے پیپر کی رات, یار بس یہ سال تو میرا بس محنت کرنی ہے, یار ایک رات کے اندر جب میں پوری کتاب یاد کر سکتا ہوں تو 365 راتوں میں تو پتہ نہیں میں ارسطو اور پتہ نہیں کیا کیا بن سکتا ہوں. لیکن افسوس کاذب, تو اللہ کرے کہ اب جو ہم فکر مدینہ کر رہے ہیں اور جو سال کے گزرنے پر ہم ایک ذہن بنا رہے ہیں, اے کاش کے مجھ سمیت سب کا یہ افسوس صادق ہو جائے, اور جو چھوٹ گیا, جو گناہ ہو گیا, جو چلا گیا, اس کو اب میں ازالہ کر کے آئندہ سال بہتر انداز پر گزارنے میں کامیاب ہو سکوں. جیسے آپ نے جو فرمایا کہ نگران شورا سے وہ اس پر آگے کا پلاننگ لینی ہے, انشاءاللہ کچھ اور بھی سوالات آ چکے ہیں, وہ ایک امیر السنت بارہا ایک اس طرح کے جو موضوع ہوتے ہیں تو ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو یوں ایک تو سال کم ہو ہی گیا، اور اس گفتگو سے جو ہم نے خلاصہ حاصل کیا وہ یہ کہ فکر مدینہ تو کرنی ہی ہے، آئندہ کی کیا پلاننگ ہے۔ یہ جو سوال آیا ہمارے سیون کیفیت پتا، اگر بالکل کسی ہمارے یہاں جو ہے نا، جیسے انہوں نے افسوس کی کچھ ڈیفینیشن کی، ہمارے اگر آپ خوشی کی بات بھی چلے کرتے ہیں تو ہمارے خوشی کا کیا تصور ہے؟ خوشی منانا ہمارے کس کا بولتے ہیں؟ کیا خوشی کا تعلق یہ ہے کہ جناب وہ سال کے آنے پر کوئی ڈھول دبا کے بجائے جائیں گے، وہ ناچ گانا کیا جائے گا، کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں یہ آپس میں مطلب جمع ہوں گی، کوئی تاش کھیلے جائیں گے، ماشاء اللہ شرابیں پی جائیں گی؟ خوشی کس شے کا نام ہے؟ یہ بھی تو ایک ڈیفینیشن ڈیفائن ہو نا کہ بھائی مجھے، میں خوشی منا رہا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں شادی کے موقع پہ خوشی منائی جاتی ہے، تو شادی کے موقع پہ خوشی کیا منائی جاتی ہے؟ وہ خوشی کا اظہار کیا؟ خوشی کا اظہار بھی تو اس کا بھی تو کوئی طریقہ کار ہوگا نا، کہ وہی جو ہمارا جو فی زمانہ جو ایک دنیا میں جو طریقہ کار ہے خوشی کے آنے کا، کہ وہ تمام تر تہذیب سے بالا تر، تمام تر اخلاقیات سے بالا تر، اور تمام تر شرعی قیودات اور حدود سے بالا تر۔ میری اپنی خوشی ہے، میرا اپنا انداز ہے، میرا اپنا طریقہ کار ہے، میری اپنی منطق ہے، میرا اپنا انداز ہے یہ کہ ہم کسی چیز میں شریعت کے پابند ہیں۔ کیونکہ خوشی منائیں یا غم منائیں، یا افسوس کریں یا مسرت کا اظہار کریں، ان سب کے اندر ہم نے ہماری جو باؤنڈری ہے وہ ہے تو شریعت نا۔ کیا کریں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے، یعنی غلط ہوتا ہے جو بھی شریعت کی حدود کے خلاف ہے، تو اب خوشی ظاہر ہے اظہار سے ہوگی، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کوئی خوشی منائی جا سکتی ہے؟ خوشی منائی جا سکتی ہے۔ خوشی منانے کے لیے دیکھو، خوشی ہو یا غم ہو، ہم تو ایک بات سیکھتے دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں کہ بندہ اپنے رب عز و جل اس کے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے نہیں، کیونکہ خوشی بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اور نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت اور بڑھائے گا۔ تو کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت، جو بھی نعمت ملی، اولاد ملی، صحت ملی، تندرستی ملی، مطلب کہ رزق حلال نصیب ہوا، آپ کو عزت ملی، آپ کو شہرت ملی، آپ کو منصب ملا، آپ کو حسن و جمال ملا، آپ کو علم ملا، آپ کو عمل ملا، تقویٰ ملا، پرہیزگاری ملی، آنکھ ملی، کان ملی، کان ملا، جو بھی آپ کو مطلب ہوا، یا پورا یہ سال آپ کا جیسے کہ گزر گیا، بالفعل پورا سال عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ کا گزر گیا، اگر یہ سال سلامتی عافیت کے ساتھ گزر گیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، نعمت ملی تو شکر ادا کرنے کے لیے ڈیفینیٹ ہے کہ میں جس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، مجھے انہوں نے مجھے ایک مطلب کوئی چیز دی، جس سے مجھے ایک نعمت مجھے انہوں نے دی، ایک تحفہ انہوں نے دیا، تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، تو ان کا شکریہ ادا کرنے میں ان کا دل تھوڑی کو دکھاؤں گا، میں ان کو ناراض تھوڑی کو کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر بندے کو کوئی نعمت ملی ہے اور اس نعمت کو شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی شکر ادا کرے گا، تو شکر ہے ہی اس پر شکر کہ اس پر جس نے نعمت دی اس کی فرما برداری کی جائے گی، وہ راضی ہو۔ مطلب شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگلا خوش ہو جائے، اگلا راضی ہو جائے، تو اگلا راضی تب ہوگا جب میں اس کی منشا کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق کا شکر ادا کروں گا۔ منم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں۔ تو شکر ادا کرنا ہے، تو شکریہ ادا کرنے کے بعد اب یہ تو اب آپ دوسرا سوال یہ کرے گا، اب یہ بتا شکریہ کیسے ادا کیا جانا چاہیے؟ تو اب میں یہی کہوں گا دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ میں سفر کر تو انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا کہ شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، تو اب خوشی بھی کوئی ملتی ہے یا شادی ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، کوئی بھی گھر میں ایسا بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی کہ اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی کے تو وہ کیسے خوشیاں مناتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے خوشیاں اسی طرح مناتے ہیں؟ ابھی ہم نے پچھلے دنوں امیر علیہ سنت کے شہزادوں کی شادیاں دیکھی، ٹھیک ہے، خوشی ہی منی نا، ان کے یہاں بچے کی ولادتیں ہوئیں، بلال کے یہاں ماشاءاللہ، حاجی بلال کے یہاں ولادت ہوئی، تو یہ مطلب یہ شادیوں کا سلسلہ ملا سنت گھر میں بھی ہم نے دیکھا, اور بھی ایسے کئی نیک لوگ بزرگ لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں, تو کیا وہ خوشی میں کیا یہ شرعی حدود کو پھلانگ جا جائے؟ ہم تو جیسے خوشی میں جو ہے نا جیسے اچھلتے ہیں, ہمارا خوشی کا معاملہ ہے نا اچھلنا ہے, ہم جیسے خوشی ملتی ہے نا ہم اچھل کے پہلے شرعی حدود کو پھلانگتے ہیں, اس کے بعد خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا آپ نے یہ مطلب ایک وضاحت کی فرما دی کہ اگر شکر ادا کرنا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا ہے, لہذا انداز ایسا ہو کہ جس میں رب کی ناراضی نہ ہو. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال جو آ چکا ہے سیون شریف کے اسلام بھائی کا, ہمارے پاس دو تین کال اور بھی ہیں, انہیں بھی اپنی اس میں شامل کر لیتے ہیں. اگر ایک ایک کر کے سوالات اگر اصل میں اس میں یہ ایک ذہن میں آئی تھی بات کہ اگر یہ سوالات شامل کرتے تو ایک سے دوسرا آپ کی ماشاءاللہ گفتگو جو ہے نا, بعض اوقات پچھلے سلسلوں میں دیکھا کہ بعض اوقات وہ ایک ہی سوال میں دو ہمارے اسلام بھائی کے موضوع نکل گئے, تو ایک اجازت دے دیں, ایک شامل کریں, ایک کال شامل کر لیں. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد حسین اختاری ہے اور میں ابوظہبی یو ای سے بات کر رہا ہوں. میری نگران شورا سے یہ التجا ہے کہ یہ ہمیں جو نیا سال ہے ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے اور اس رات کو جو لوگ ہیں وہ یہاں یو ای میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, یہ بتا کر جو ہے وہ کرم فرمائیں. الحمدللہ مدنی چینل بہت پیارا چینل ہے جس کے ذریعے جو ہے آج دعوت اسلامی بہت سے ممالک میں پہنچ چکی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا یہاں سے موقع ملتا ہے. الحمدللہ اللہ امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل تادیر تادیر قائم و قائم رکھے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ. جی اب جیسے انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی کہ ہمارے یہاں یکم محرم الحرام کو نئے سال کی آمد پر چھٹی ہوتی ہے اور لوگ گناہ کرتے ہیں, اب چھٹی ہوتی ہے تو لوگ گناہ کرتے ہیں, تو اب اگر یہ سال نئے سال آنے کی خوشی میں جیسے چھٹی ہے تو اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی یکم محرم الحرام کو روزہ رکھتا, یکم محرم الحرام کو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے, اس کے لیے ان کے عیسال ثواب کی ترکیب بناتا, اور چونکہ سینے ہجری یہ عطا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو جیسے انہوں نے ابھی حدیث پاک سنا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, تو بندہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شکر ادا کرے. اور اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایک مقام پر یہ سرات فرمائی فتح رضویہ شریف میں کہ شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ جس نے تمہارے پر یہ مطلب تم شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ محسن کی تعریف کر دی جائے, محسن جس نے ان پر احسان کیا اس کی تعریف بیان کرنا یہ بھی اس کا شکر ادا کر دینا ہے, شکریہ ادا کرنا ہے. تو اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرے, اس دن کا روزہ رکھے, نیک اعمال بجا لائے, پانچوں نمازیں پابندی سے جہاں جہاں پر ان کے لیے جماعت مستحبہ موجود ہے وہاں وہاں پر یہ تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرے, سچ بولے, مطلب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری کے ذریعے ہی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. فرمائیے کہ ابھی جیسے دو تین کالز آئیں آپ نے بھی گفتگو کی اور ناظرین کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ تقریباً خوشی کے مواقع پر ناجائز امور میں کئی لوگ مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. اب بہت ساری ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے کہ جن کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں. اچھا, اب خوشی کا موقع ہے تو بندہ خوشی مناتا ہے, ملتا ملاتا ہے, کوئی تقریب کرتا ہے, آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, تو ایک دل کو قلب کو ذہن کو جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے جس کے لیے یہ کام کرتا ہے. اب آپ نے جو مثالیں دی, روزہ رکھ لے, قافلے میں سفر کر لے, اچھا نوافل بھی شکرانے کے نوافل ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بہترین صورت ہے, روایتوں میں اس کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے, یہ بھی شکر کی صورت ہے. آپ کہیں گے کہ چوک درس کر لے, کچھ مطالعہ کر لے, دینی مطالعہ کر لے, جو بھی نیکی کا کام ہے. اگر ہم غور کریں تو جو عموماً مروجہ انداز ہیں، طور ہیں، طریقے ہیں، جو کچھ بھی ارینجمنٹس کی جاتی ہیں، اس میں ایک لذت ہے، ایک لطف ہے، کیف ہے، ایک سرور ہے۔ جب میوزیکل فنکشن ہوتا ہے تو بس وہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے، بھلے وہ زندگی بھر اس نے ناچا ہو نہ ناچا ہو، لیکن ایک میوزک جب چلتا ہے تو ایک کیفیت ہو جاتی ہے، سرور محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور بس اچھلنا کودنا جو آپ نے کہا۔ اب اس کا کیا کہ انسان کرتا ہے سرور کے لیے، لطف کے لیے، کیف کے لیے، لیکن جو آپ باتیں بیان کر رہے ہیں یا اس میں نہیں ملتا، ان کو نہیں ملتا، جب بھی تو اس کی طرف مائل ہوتے، تو اس کا کیا آپ کے لیے حل؟ کہ یہ تو آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن کیف اس میں بھی ہوتا ہے، جب بھی تو بزرگ کرتے تھے، لیکن فی زمانہ ہم کیسے اس کو حاصل کریں، کیا کریں؟ یہ تو مکھیوں سے پوچھو، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو مکھی آپ کو بتائے گی کہ ایک مکھی کو سرور ملتا ہے گندگی پر بیٹھنے میں، ایک مکھی کو سرور ملتا ہے پھول پر بیٹھنے میں۔ اب جو گندگی پر بیٹھتی ہے وہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، جو پھول پر بیٹھتی ہے وہ ایسا شہد پیدا کرتی ہے جس کو کہا گیا کہ یہ اس میں لوگوں انسان کے لیے شفا ہے۔ اب یہ تو انسان کو اپنی کیفیت دیکھنی ہے نا کہ اس کو کہاں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب کسی کو مزہ ہی مطلب کہ گندگی کے ڈھیر پر آ رہا ہوتا ہے تو اب کیا کرے گا؟ اب جو گٹر صاف کرنے والا ہے، اب آپ لاکھ گزرو، آپ کو ناک بند کرنی پڑتی ہے، اور وہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کو موج لگی ہوتی ہے، ان کو بدبو ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو اب اس کا کیا؟ وہ آدمی اپنی ناک کا علاج کرے اور کیا اپنی طبیعت کا علاج کرے، یہی ہو سکے گا؟ عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ لذت اصل کیا ہوتی ہے۔ اب جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا نشہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی اس مثال سے مجھے ایک اسلام بھائی یاد آ گئے، دو دن پہلے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملاقات ہوئی تھی، بھائی ماما تھے، زلفے بھی تھی اور داڑھی شریف، اور مدنی اولیا میں تھے، تو انہوں نے اپنی مدنی باہر لکھ کر یہ جمع کرائی تھی کہ یہ ڈانسر تھے، ڈانس کیا کرتے تھے۔ کسی نے ترغیب دلائی مدنی چینل دیکھنے کی، مدنی چینل دیکھا، کچھ ہی عرصے میں پورا کا پورا روپ چینج ہو گیا ان کا۔ کل تک جنہیں ڈانس میں مزہ آتا تھا، اب وہ نعتیں سن کر اور سنا کر کیف و سرور حاصل کرتے ہیں۔ تو باقی علاج جو آپ فرما رہے تھے، علاج دعوت اسلامی میں صحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے، اور اس معاملے میں ہماری واضح رہنمائی قرآن فرماتا ہے، وہ ہے نا سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، کونو مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو اب ہم نے جیسا اپنا ماحول کریٹ کیا، انشاءاللہ یہ اتوار کو بیان ہے، دوست کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اتوار کو 2:26 پر یہ بیان ہے، دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ عزوجل اس کی وضاحت کرنے کا ذہن ہے کہ آخر یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے، کہ آخر واقعی وہ غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ مانتا ہے کہ غلط ہے، آپ کو ملے گا تو کہے گا دعا کرو کہ میں نیک بن جاؤں، میری بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ یہ کیوں نہیں چھٹتی بری؟ جب تم چاہتے ہو، جب تم کھانا چاہتے تو کھانا کھا لیتے ہو، سونا چاہتے تو سو لیتے ہو، جب صحبت چھوڑنا چاہتے تو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اچھی صحبت اختیار کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ساری کیفیات اللہ تعالی کی کرم نوازی ہوئی تو اتوار کو بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ جو مدنی چینل کا سلسلہ ہے کیسا ہونا چاہیے، تو اس بار انشاءاللہ ہم نگرانی شورا کا جو بیان اتوار دوپہر 2:26 پر سنیں گے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے دوست کیسا ہونا چاہیے۔ میں سوچتا رہا ہوں سوال کہ اس میں جو ہے کہ آپ نے کہا پہلے کہا کہ وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، تو میں نے اس میں نوٹ کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ دوست کو کیسا ہونا چاہیے، بلکہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ تربیت حاصل کریں گے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت، دوست بنانے کی ممانعت نہیں، دوست بنائیں لیکن کیسا بنائیں، یہ ہم اتوار کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو سوال ہمارا ایک اور بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کیا، دو سوال ایک طرح جمع ہو گئے، ایک تو یہ کہ آتے سال میں نیت کیا ہونی چاہیے اور ہمیں آتا سال کیسے گزارنا ہے، اس طرح کے دو۔ ایک اور سوال تھا ہمارے سیون شریف سے، اور یہاں بھی لکھا تھا کہ جیسے آج تو جیسے نومبر کا مہینہ ہے، دسمبر عموماً جو عرف ہے دنیا بھر میں، نیو ایئر کی جو رٹ ہوتی ہے وہ تو دسمبر ہے، تو عیسوی سال کے بجائے یہ ہجری سال کی آمد پہ سلسلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہجری سال یہ ہمارا اپنا سال ہے الحمدللہ، اور یہ تو اب ہمارے یہاں پر عیسوی تاریخوں کا جس کو انگلش ڈیٹ کہتے ہیں انگریزی تاریخ کہتے ہیں اس کا غلبہ ہے, ورنہ ہمارے ماضی میں جیسے ہم جو کتنے ایسے فتاوا ہم دیکھتے ہیں جن میں جو تاریخیں ہوتی تھی وہ ہجری سن کے حساب سے ہم نے بزرگوں کی تاریخیں دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہجری سن کے حساب سے بزرگوں کی تاریخ ہوتی, بلکہ آج بھی امیر اہل سنت کو جیسے آج بھی اگر یہ پوچھ لیا جائے نا امیر اہل سنت کو, میں اپنے گمان کے گمان پر بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اس گھڑی اگر وہ امیر اہل سنت سے پوچھے کہ آج یہ کون سا انگلش مہینہ ہے, شاید ان کو پتا ہو وہ نہ بتا سکیں, آج کون سی انگریزی تاریخ ہے ہو سکتا ہے شاید وہ نہ بتا سکیں, مگر آپ یہ پوچھیں گے کہ آج مدنی تاریخ کون سی ہے تو چونکہ ان کا ذہنی مدنی مدنی ہے, ان کے گھڑی میں وقت مدنی ہے, تو ان کو مدنی تاریخ جیسے اسلامی تاریخ کو ہجری تاریخ کو ہمارے ماحول میں مدنی تاریخ کہتے ہیں, تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ آج مدنی تاریخ کون سی ہے, اور اس پر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بڑی وضاحت کی ہے, بڑی سراحت کی ہے اس کو باقی رکھنے کی اور اس کو رائج کرنے کی, بالخصوص جو اسلامی مدارس اور اس طرح کے اسلامی ادارے ہوتے ہیں اس میں رائج کرنے کی, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ہے, اور اس وقت آپ مدنی چینل جو دیکھ رہے ہیں آپ کے مدنی چینل پر جو تاریخ ہے نا وہ تاریخ بھی مدنی تاریخ ہے, سب بزرگوں کے جو آراس ہوتے ہیں ان کے عرس یہ بھی مدنی تاریخوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں, سب مدنی, ہمارے یہاں برتھ ڈے عیسوی تاریخ پر منائی جاتی ہے لیکن بزرگوں کا عرس جو ہے نا وہ مدنی تاریخ پر منایا جاتا ہے, بلکہ ہم تو ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت بھی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں, منائیں گے اس سوال بھی منائیں گے, آج جیسے ہم لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت منائیں گے, خلفاء راشدین کا جو مناتے ہیں, ایون کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک کو ان کا یوم شہادت مناتے ہیں, تو 17 رمضان یوم بدر ہم مناتے ہیں, خود آپ نے بھی توجہ دلائی کہ 10 محرم الحرام یہ بھی ہجری ہے اسلامی تاریخ ہے, عیدیں بھی ہمارے اتنے سارے تھے, حج ہمارا عیسوی ہجری سن کے مطابق ہے, ہجری تاریخ ہوتی ہے مدنی تاریخ کے مطابق ہمارا حج ہوتا ہے, شرعی معاملات میں عزت کے ایام ہیں اور اس طرح کے جو شرعی احکامات کے اندر جہاں پر دنوں کا اعتبار کیا جاتا ہے یا سال کی یا مہینوں کی جو گنتی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے, اور اس میں تو ایک مسلمان کو بینگ اے مسلم دنیا کے اندر ادارے بنائے جاتے ہیں, تقریباً ہر قوم اپنی ثقافت کو اپنی تہذیب کو وہ ایک پرانا پتھر جو اس کے بڑے نے کہیں پھینک دیا تھا اس کو بھی سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور اس پر بھی مطلب اس کے ساتھ کھڑا ہونا سادہ سمجھتے ہیں, تو اپنی چیزوں کو ہر قوم سنبھالتی ہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو, آثار قدیمہ کے نام پر بلڈنگوں کو جو ہے جن کی ان کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے سنبھالتے ہیں, تو ایسے ہی یہ ہمارا مدنی سال ہے مدنی تاریخ ہے ہماری پہچان ہے, اگر ہم اس کو رائج نہیں کریں گے ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے بچوں کو یاد نہیں کرائیں گے تو گویا کہ ہم اپنا ورثہ کھو رہے ہیں, اسی طرح ہماری تہذیب تمدن یہ بھی ثقافت, تو اسی میں سے یہ اہم ترین چیز ہے کہ ہمارے شب و روز ہماری گنتی ہمارا یہ معاملات روزے اسی طرح حج کی آپ نے مثال دی, تو تقریباً شریعت کے اندر جہاں بھی دنوں کی گنتی کا اعتبار ہے تو وہ چاند کے حساب سے ہجری سن کے حساب سے ہوتا ہے, تو بینگ اے مسلم ایک قوم کی حیثیت سے کیونکہ آج کل ایک قوم کے ہونے کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے تو تہذیب بھی ہونی چاہیے ایک گفتگو کی جاتی ہے, تو ہم بھی تو الحمدللہ مسلمان ہیں ہماری ایک پہچان ہے, بلکہ شریعت کے احکامات کی ایک بڑی تعداد جواز عدم جواز کے حوالے سے مکروہ یا مستحب ہونے کے اعتبار سے اس کا مدار ہی اس چیز پر ہے کہ یہ کام مت کرو کہ یہ فلاں کی جو ہے وہ اس کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے اور اس کو منع کر دیا جاتا ہے بعض اوقات جو بھی اس کی ممانعت کا درجہ ہو, تو شریعت کے احکامات کا ایک بڑا جو ہے وہ مدار ہی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو تو مسلمان کو یہ کام یوں کرنا چاہیے, مسلمان سفر کر رہا ہے یوں کرے گا, لباس پہن رہا ہے یوں پہنے گا, مسلمان اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کے کھانے کا طریقہ مختلف بیان کیا گیا, تو جب سب کچھ ہمارا اپنا ہے تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا یا غور کرنا کیوں, تو اسی میں سے ایک ہجری سن بھی شاید پچھلے سال مکالموں میں آپ نے یاد کروایا تھا ایک تحریک چلائی تھی مہینوں کے یاد کرنے کا, اور تاریخ یہی روزانہ مکالمے میں ابتدا میں آپ پوچھتے بھی تھے تو نیا سال کا انہوں نے سوال کیا نا نیا سال کیسا گزارنا, چلائیں گے یاد کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ میرا یہ ذہن بنا تھا جب یہ سوال ایک آیا بھی تھا کہ میں ایسا سرچ کروں گا کہ کچھ اس کی تحریک بھی چلنی چاہیے کہ جیسے ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں جو بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ اگر پوچھے گا نا تو شاید ڈیٹ آف برتھ انگریزی تو بچے بچے کو یاد ہوگی, اگر یہ پوچھا جائے کہ مدنی تاریخ کیا تھی آپ کے پیدا ہونے کی تو شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کو نہیں پتا ہوگا. اگر اس اب ہر شخص اپنے گھر میں اس کو رائج کروائے نا کہ اپنے گھر کے اندر رائج کروائے کہ یہ پچھلے سال دی تھی تحریک, نیتیں کروائی تھیں اور غالب نیتیں آئی بھی تھیں کہ اب آپ اپنے گھر میں جو ولادت کے دن مناتے ہیں یا اپنی ولادت کے تاریخ یاد رکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ اب اپنی مدنی تاریخوں کے حساب سے لے کر چلیں. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے, کیلنڈر ایسے موجود ہیں, خود آپ کے موبائل فون کے اندر کیلنڈر موجود ہیں. ایسا اس طرح کی ہجری تاریخوں کے کیلنڈر بازار میں دستیاب بھی ہوتے ہیں جن میں بزرگوں موبائل آپ کے موبائل فون کے اندر آراس ہوتے ہیں, اس طرح میں جو اوقات الصلات والا جو سافٹ ویئر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مطابق تاریخوں کی گھڑیاں بھی ملتی ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ اس دن اب یہ کہ اب یہ جو کیلنڈر اب جو کمپیوٹرائز ہوتے ہیں یہ ایک ان میں شاید یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ پچھلا 29 کی تاریخ یہ تھی اس میں یہ تھی اس میں یہ تھی, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید کوئی نہ کوئی ڈفرینس آ جائے. لیکن اگر کوشش کریں تو اپنی وہ مدنی تاریخوں کی ترکیب, سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس جو ذریعہ ہے مدنی تاریخ اسلامی تاریخ یاد کرنے کا, اللہ سلامت رکھے مدنی چینل کو, کہ روزانہ ہم دیکھ کر یہ معلوم کر سکتے ہیں, کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہے. مدنی چینل جو روزانہ دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین وہ اسلامی تاریخ سے باخبر رہ سکتے ہیں. اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم کرنے کے حوالے سے نا کہ میں مطلب میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تو سن تو پتہ چل جائے گا, سال کا پتہ چل جائے گا, لیکن تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ کوشش کریں تو پہنچ جائے گا. ویب سائٹ ہے کہ جس میں آپ اپنی اگر عیسوی تاریخ پیدائش لکھیں تو وہ کنورٹ کر کے آپ کو آپ کی ان کے اندر اسلامی کیلنڈر موجود ہے, اور آپ جا کر اسلامی کیلنڈر کے اندر اپنے انداز سے اپنی انگلش ڈیٹ آف برتھ ڈالیں تو وہ ایک اندازہ لے لیں کہ 30-40 سال پہلے مطلب کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ ڈالیں, تو وہ آپ کو انگلش ڈیٹ دے دے گا کہ اس تاریخ کو انگلش ڈیٹ یہ ہے, تو آپ کو اپنی متوقع مدنی تاریخ جو ہے نا وہ غالباً آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر اس کی عادت پیدا کریں, گھر میں اس کی عادت پیدا کریں, لکھنے کی اس کی عادت پیدا کریں, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہماری یہ جو مدنی تاریخوں کا جو رجحان ہے یہ اللہ نے چاہا تو بڑھتا چلا جائے گا. ایسا آج کے سلسلے میں ایک اسلام بھائی نے لنگر فاروقیہ کی ترکیب بنائی اور اس میں ایک ایسی چیز مطلب دی ہے, نہیں کھانے کی نہیں, وہ کتابوں کی صورت میں روحانی غذا دی ہے, تو اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو شاید آپ اگر دیکھیں اس کو تو ایک تو باپا کا یہ نیا تحفہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے اس کو پرنٹ کیا تھا, تو ابھی آنے میں 2-3 دن تھے تو میں نے کہا کہ اس سلسلے میں ذرا اس کا تعارف بھی ہو جائے گا اور آپ اس کو دیکھیں پہلے. صلوا علی الحبیب سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی, باپا کی تحریک نگاہیں جھکا کر رکھنے کے حوالے سے اور نیتیں کرنے کے حوالے سے جو تحریک ہے یہ الحمدللہ کارڈ کی صورت میں عطا کر دی گئی ہے. سبحان اللہ, یہ لکھا ہے ہر صبح یہ نیت کر لیجئے, چلے یہ یکم محرم آج ہی سے کر لیجئے, انشاءاللہ 1433 سنہ ہجری سے ہم اس کے پورے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ. ہر صبح یہ نیت کر لیجئے, آج دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ. اور دوسری طرف ہے حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت, اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھنا سنت ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک عبارت کا حسن ہے کہ ایک ایسا جملہ بنایا کہ جسے دونوں سنتیں ہمیں بیان کر دیں اور اپنا وہ ہدف جو ہے نا وہ بھی جیسے کہ اس پر بھی پورے اپنے پہنچ رہے ہیں کہ حیا سے نگاہیں جھکائے رکھنا سنت اور بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھنا سنت ہے. ماشاءاللہ بڑا حکمت بھرا یہ کلام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کس کس کو چاہیے؟ اعظم یہ اس میں ایک ناقص مشورہ تھا ایک کہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے پچھلے سال بھی تحریک دی تھی تو ایک ذہن میں ایک بات آئی تھی اور ایک اسلام میں نے اظہار بھی کیا تھا کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مثال کسی گھر میں چار ہوں گے چھ ہوں گے اگر کوئی یہ چھ کے چھ بیٹھے ہیں چار کے چار بیٹھے ہیں چاروں کو جن کو اپنی مدنی تاریخ پیدائش یاد ہو کیونکہ ظاہر ایک سبق ملا تھا پچھلے سال انہوں نے یاد کیا نہ کیا تو اگر وہ گھرانہ جتنے بیٹھے ان کو یاد ہے تو وہ اپنا نام اور اپنا پتہ وغیرہ اگر ایس ایم ایس کریں تو ہمارے اس اسلام میں نے کہا کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر وہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. آپ کی طرف سے تحفہ اگر اس کو ملے اسے مجھے تو آپ کو مل کیا انہوں نے اچھا میری مل کیا تو پہلے مل کیا تو میں پہلے اس کو لگا لوں ہمیں بھی دے دیں ایسا پہلے اپنے اس کو لگا دیں ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب شرف ایسا آنکھیں جھکا شرف ایسا دے توفیق ایسی خدایا الہی دے توفیق ایسی خدایا الہی عمل عمل کا ہو جذبہ آیا الہی. پڑھنا یہ لگائیں گے یہ بکسوئے بھی ساتھ لے لیجئے جس کو پین بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں باپا سے یہ بہترین لغت ملی تھی بکسوا. صلو علی الحبیب ادب یہ ان میں اگر کسی کو اگر مدنی پیدائش اب یہ اپنے بول تو دیں گے آپ نے چینل کے ناظرین کو بھی دعوت تو دے دی ہے اب انہوں نے اب یہ کیا تکا کنفرم کنفرم ہو تب نا ابھی تو لینا کنفرم کون کرے گا اب میں اپنی مدنی تاریخ بول دوں تو وہ کنفرم کیسے ہوگی. یہ آپ نے ترغیب دلائی تو الحمدللہ مطلب کئی ایک اسلام بھائی کو میں جانتا ہوں کہ وہ ان کی بس ذہن بنا تھا وہی سافٹ ویئر سے انہوں نے اپنی مدنی تاریخ بھی معلومات لی تو اب ایسا اگر جس نے یہ عمل کیا اور وہ کام کر چکا ہو اور اس میں پورے گھر والے افراد جو بیٹھے ہوئے ہو اور وہ ترکیب بنائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے ایسے میں شروع تو کریں چلیں ماشاءاللہ ابھی مزید کالیں بھی ہیں ہماری تو کچھ کالیں بھی شامل کرنے پھر وہ ایک سوال آپ کے پاس ہے دو اصل میں دو سوال ہو گئے نا کہ آتے سال کی نیت کیا ہونی چاہیے اور آتا سال کیسے گزارنا ہے لیکن میرے پاس ایک اور سوال بھی تھا کہ آنے والے سال میں ہمارے اہداف کیا کیا ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ہے دو تین سوال ایک ہی بنتا ہے تو جو اہداف ہوں گے وہ نیت بن جائے گی جو اہداف ہوں گے وہی کرنے کا ذہن بنے گا. تو سوال ایسا ایک دو شامل کر لیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین انتظار ہیں ایک دو سوال شامل کر لیں. صلوا علی الحبیب میں طاہر شاہ بات کر رہا ہوں ماڑی پور ہاکزے کراچی. آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس رات جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے کہتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ گنا زیادہ ہوتا ہے عام دن کے حوالے سے اس بارے میں رہنمائی فرمائے. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں بھائی آپ کا بہت مجھے اس سے مستفیض ہوا ہوں میں اور بہت سی ایسی باتیں جو مجھے نہیں پتا تھی میرے دوستوں کو نہیں معلوم تھی میں ان سے بھی شیئر کرتا ہوں آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے. بہت اچھا ماشاءاللہ بہت آپ جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں کی آپ ماشاءاللہ. ایک اور سوال شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم انصاری میں ویلا کا شرکت کر رہا ہوں نگرانی شورا کے بارے میں. میرا یہ سوال ہے کہ نیا سال کس طرح منانا چاہیے؟ بعض اوقات وہ جب نیا سال کا پہلا دن ہوتا ہے تو بعض فیملی اکٹھے ہوتے ہیں اور غیر شرعی طور پر وہ بے پردگی بھی ہو جاتی ہے, تو آپ اس کا نا کوئی اسلامی طریقہ ہمیں بتا دیجئے کہ نیا سال کس طرح منانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب. الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نمبر نوٹ فرما لیں, اور مزید اگر اس پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہوں تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ سوال پیش کریں. حضور یہ دو تین جمع ہو گئے, کچھ فرمائیں. پہلے تو ایک مختصر مختصر جو جوابات ہے وہ عرض کر دو. تہجد کا جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس رات ایسا کہیں کچھ سنا نہیں ہے, لیکن تہجد پڑھنے کی نیت ضرور کر لیں. سبحان اللہ. شکرانے کے طور پر کر لیں, توبہ کی نیت سے کر لیں, مزید توبہ صلاۃ و توبہ کی بھی نیت کر لیں, پھر تہجد پڑھ کر اللہ سے دعا کریں, استغفار کریں, پچھلی جتنی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ غفور الرحیم ہے, سو قتل کرنے والے کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے, تو ہماری بھی وہ مغفرت فرما دے. اور اب تک اس گھڑی تک جو ہم عرض کر رہے ہیں, اس گھڑی تک اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے, اور ہمیں آئندہ اپنی نافرمانیوں سے رب کریم محفوظ فرمائے. جس کا آمین کہنا اس کریم کی بارگاہ میں قبول ہے, اللہ اس کا صدقہ ہماری توبہ قبول کر, ہمارے گناہوں کو معاف کر, اور آتا سال آئندہ کے ہر لمحہ, آئندہ کے لمحات میں ہمیں میرے لیے عافیت و سلامتی عطا کر, ایمان کی سلامتی عطا کر, اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. نیز یہ کہ یہ سال جو گزر گیا تو آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا, ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا. ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس, ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. تو اب جو 1433 سے ہجری ہے اس میں بھی یقیناً ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. تو جب اس مہینے اس سال کا آخری مہینہ آئے گا تو وہ ذوالحجہ ہے, جیسے آج یہ مہینہ ہے, تو یہ خاص ماہ اس شاہ کو حج کی یاد دلاتا ہے. یہ سال تو ہم رہ گئے, یہ بھی دعا کریں یا اللہ اب جو سال تو عطا فرما رہا ہے اس میں ہمارے مقدر میں مدینہ لکھ دے, مدینہ کی حاضری لکھ دے, ایمان پر سلامتی بھی لکھ دے, اور اس طرح اچھی اچھی دعا کرے. تو تہجد پڑھنی چاہیے. اب وہ دن کیسے منانا چاہیے یکم محرم کا, یہ جو سوال آپ نے کیا تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے انتہائی عظیم محسن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام. یہ دن ان کی یاد میں منانا چاہیے, عیسیٰ علیہ ثواب کے طور پر منانا بھی چاہیے, ان کے بارگاہ میں نیاز و لنگر کا عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہیے, اللہ توفیق دے تو روزے کا عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہیے, نیکیاں کیجئے, اور اپنے عظیم محسن کہ جن کی جو جنہوں نے مسلمانوں کو ایک بہت اہم مقام عطا کیا, اور زبردست آپ کی خدمات ہیں, اور انشاءاللہ عزوجل ہمارے جو مدنی مکالمے ہوں گے اس میں میں نے نیت کی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا بھی ذکر مبارک ہم کریں گے. تو یوں نیکیوں کے ساتھ گزاریں کہ اللہ تعالی اس کے صدقے میں اس کی برکت سے, کیونکہ نیکی بھی ایک وسیلہ ہے نا, نیکی یہ بھی ایک وسیلہ ہے, تو اس نیکی کو وسیلہ بنا کر اپنے رب کو راضی کرے کہ یا اللہ ہمارے لیے آتا یہ آنے والا یہ جو آیا سال یہ پورا نیکیوں اور بھلائیوں بھرا یہ سال ہو جائے, پھر ملک کے لیے اپنے وطن عزیز کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اسلامی سرحدوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ امن عطا کر دے. یقین مانیے امن چاہیے, امن چاہیے, امن چاہیے, امن چاہیے, بہت بے چینی, بہت بے سکونی ہے. اب آپ تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں, یہ آگے لگ رہی ہیں, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, لاشیں اٹھ رہی ہیں, سنا ہے گھر ٹوٹنے کی ایوریج بڑھتی جا رہی ہے, جس کو طلاق وغیرہ کہتے ہیں, ناراضگیاں کہتے ہیں میاں بیویوں کے درمیان, یہ گھریلو فتنے فساد, مزید ماں باپ کی نافرمانیاں, پھر اریانی فیشن کی طرف نظر کریں, شراب کی طرف نظر کریں, جوئے کی طرف نظر کریں, مسجدوں کی ویرانی کی طرف نظر کریں, تو یہ ساری چیزیں دیکھیے تو اس کا کچھ حساب بنانے کی کوشش کرے کہ ہمیں کیا چھوڑنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یکم محرم الحرام آتا سال, یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور اس کی بارگاہ میں شکر اور اس کی بارگاہ سے خیر و عافیت کے سوال کے ساتھ گزارنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے اس سوال پر جو تین جگہوں سے آیا, دو ریکارڈڈ کال کے ذریعے اور ایک ہمارے حاجی امین کر رہے ہیں یہ سوال, اور دو سب کا جو نتیجہ وہ یہی ہے کہ آتا سال کیا کرنا ہے, ہم کو ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے, ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیے نیت کرنے کے لیے اور کہنے کے لیے میرے پاس ذہن میں بہت کچھ آ رہا ہے کہ ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں, لیکن ایک جملہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میرے چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی جن سے ہو سکے اس کو لکھ لیں کہ آتے سال میں اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کروں گا. آپ نے انشاءاللہ زور سے نہیں کہا, یہ انفرادی ذمہ داری پوری کروں. ہر شخص جو اسلام قبول کرتا ہے اسلام اس کے اوپر اس کی انفرادی ذمہ داریاں عائد کر دیتا ہے. اگرچہ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ پورا مدنی مکالمہ اس پر کیا جا سکتا ہے کہ میری انفرادی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. یعنی ہر شخص اگر یہ ذہن بنا لے کہ میں نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرنی ہے, خواہ عبادات سے ہو خواہ وہ معاملات سے ہو خواہ وہ اخلاقیات سے ہو خواہ وہ عقائد سے ہو, مجھے کیا عقائد رکھنے, میرے لیے کیا علم سیکھنا ضروری ہے, میری ذمہ داری ہے یہ کہ میں یہ علم سیکھوں, میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہ کروں یہ کروں, عبادات نمازیں پڑھنی ہے, میں نے خود اپنی نمازیں خود پڑھنی ہے, میری فرض نمازیں کوئی اور ادا نہیں کرے گا, میں نے اپنی زکات ادا کرنی ہے, مجھ پر جو حج فرض ہو گیا میں نے اپنا فرض حج ادا کرنا ہے. اسی طرح اگر گھر کے اندر جائیں تو میری انفرادی جو ذمہ داری ہے, اگر میں بیٹا ہوں تو میرے ماں باپ کے ساتھ جو میری انفرادی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے, اگر ماں باپ ہے تو ان کی جو انفرادی ذمہ داری اولاد کے ساتھ ہے وہ ان کو ادا کرنی ہے, اگر بیوی ہے تو اس کی جو انفرادی ذمہ داری شوہر کے لیے وہ ادا کرنی ہے, شوہر ہے تو اس کی جو انفرادی ذمہ داری بیوی کے لیے وہ ادا کرنی ہے, پڑوسی ہے تو ہر پڑوسی کی جو ایک انفرادی ذمہ داری اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ ادا کرنی ہے, رشتہ داری ہے تو میری جو انفرادی ذمہ داری ہے رشتہ داروں کے ساتھ وہ مجھے اپنی انفرادی ذمہ داری ہے. آپ کی اپنی انفرادی ذمہ داری, یہ مت سوچیے کہ اچھا یہ کروں تو ٹھیک ہے یہ کروں تو ٹھیک ہے, اگر سارے یہ سوچے کہ ابھی سب کر رہے ہیں میں کروں گا نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا, آپ کی انفرادی جو ذمہ داری ہے ان میں بعض وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے, جن کا تعلق واجبات سے ہے, جن کا تعلق انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, پھر ہماری غیر ذمہ داریاں صرف ہمیں افیکٹ نہیں کرتی, ہماری غیر ذمہ داریاں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے فیملیز کو بھی افیکٹ کرتی. اگر ایک گھر کا بچہ ہے وہ اپنی انفرادی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, اخلاقیات بگاڑ لیتا ہے, اس کی اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اس کے پورے گھر کو پریشانی بھگتنی پڑ رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے, شوہر اگر اپنی انفرادی ذمہ داری پوری نہیں کرتا, یہ چند دنوں پہلے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بچوں کی تربیت کے موضوع پر کچھ مشاورہ جاری تھی, اس پر یہ بات ہوئی کہ یار ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرے, یعنی کم و بیش ہر کوئی گھر سے متعلق ہے, اس ہے کو چار دیواری کے اندر ایک چھت ہے گھر ایک مکان ہے اس کے اندر وہ رہتا ہے, اس کا ایک فیملی ہے اس کا ایک کنبہ ہے, اب ایک بڑا ہوتا ہے گھر کے اندر, چاہے وہ ماں کے نام پر ہو, باپ کے نام پر ہو, دادا کے نام پر ہو, دادی نانا بڑے بھائی کے حوالے سے کوئی بھی ہو, گھر کے اندر ایک فرد بڑا ہوتا ہے. اگر ہر گھر کا فرد اپنے ہی گھر کی اصلاح کی ذمہ داری قبول کر لے تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر ہیں. ماشاءاللہ, بس ایسا تو ہوئے نہیں نا کہ اس دنیا کے اندر گھروں میں رہنے والی تعداد الگ ہے اور سڑکوں میں رہنے والی تعداد الگ ہے. جو لوگ سڑکوں پر ہیں, بازاروں میں ہیں اور مقامات پر ہیں, یہی وقت پورا ہونے پر گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. اگر اس گھر کی چار دیواری کی اصلاح کی ذمہ داری جس شخصیت پر بھی ہے, اگر وہ اپنی اس انفرادی ذمہ داری کو پورا کر دے, مدینہ مدینہ ہو جائے. ہوتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ انفرادی ذمہ داری پوری کرے, ہمارے ہاں سوچ شاید کچھ الگ ہے. میرا اپنا اوپینین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرے, اپنے آپ کو دیکھے, گویا کہ خود کو سدھارنے کی کوشش کرے, جبکہ ہمارے تو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے. نہیں, آپ یہاں میں تھوڑا سا حاشیہ لگاؤں گا آپ کی بات کا. اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے یہاں میں نے مراد صرف اپنی ذات نہیں لی ہے. یہاں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے مراد ہر وہ ذمہ داری لی ہے جو اس شخص کے اوپر اس کی شریعت لاگو کرتی ہے, میں نے وہ لی ہے. ابھی میں سڑکوں پر تو آیا نہیں ہوں, میں روڈ کے اوپر رات کو کھڑا ہوا ہوں, سگنل بند ہے, میری انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ میں کھڑا رہا ہوں. ارے یار, سب تو توڑ رہے ہیں, اب میں بھی توڑوں تو بھی میری ہے. میں نے خود بھی اپنی انفرادی ذمہ داری توڑی. سب تو کنڈا لگا رہے ہیں بجلی کا, میں بھی لگا لوں, تو آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ بجلی کا کنڈا مت لگائیے. سب تو پانی بہا رہے ہیں فضول, میں بھی بہاؤں, آپ کی انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ پانی فضول مت بہائیے. سب تو سڑک کھود رہے ہیں, میں بھی کھودوں, آپ کی انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سڑک خود نہ کھودیں. سب نے تو روڈیں بند کی ہوئی ہیں فلاں فلاں تقریب اور فلاں فلاں کے نام پر, میں بھی سڑک بند کر کے اپنے بچے کی شادی کر لوں, کون ہال کا خرچہ اٹھائے گا؟ سب نے تو یہ سب تو کرتے, میں بھی کر رہا ہوں. آپ اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کریں. سب تو میرے گھر کے باہر کچرا پھینکتے, میں بھی اگر گھر کے باہر کچرا پھینکوں, آپ اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کریں. اگر ہر شخص اپنی انفرادی ذمہ داری, خواہ وہ معاشرتی حوالے سے ہو, گھر کے حوالے سے ہو, انفرادی حوالے سے ہو, اجتماعی حوالے سے ہو, میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی انفرادی ذمہ داری کی فہرست و ترتیب دے. کسی کے پاس ہے؟ کوئی بنانے کے لیے تیار ہے کہ میری انفرادی ذمہ داری کیا, میری ریسپانسبلٹی کیا ہے, پرٹیکولر میری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ میں دنیا میں رہے, جنگل میں نہیں ہوں اسد بھائی, میں جنگل میں نہیں ہوں, میں دنیا میں رہ رہا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ ہوں, میں آفس کے اندر ہوں, دفتر کے اندر ہوں, نوکریاں کرتے ہیں, میری انفرادی ذمہ داری کیا ہے ان کے ساتھ رہنے میں. میں ایک ایسی جگہ جاب کر رہا ہوں جہاں 50 ملازم ہیں, ایک سیٹ ہے, میری انفرادی ذمہ داری کیا اپنے سیٹ کے لیے؟ 49 سیٹ کو دھوکہ دے رہے تو کیا میں 50 میں اپنا نام لکھواؤں؟ 49 سے میرا ذہن بنایا کہ یار پیٹرول میں ڈنڈی مارو گے, تھوڑی ملاوٹ کرو گے, تھوڑا جھوٹ بولو گے, تھوڑا واؤچر غلط بناؤ گے تو تمہاری سیلری اور یہ سب ملا ملا کر تمہارا گھر چل جائے گا. تو میں کیا 50 سے اپنا نام 50واں نمبر میں اپنا لکھواؤں کہ ان کو 49 کی جگہ پر 48 کرنے کی کوشش کروں؟ وہ 49 ہے تو میں 48 کرواؤں. اور میں اپنے سیٹ کے ساتھ, اپنے جو جس کی میں نے ملازمت کی ہے, میں اس کے ساتھ مخلص ہوں. اسی طرح بلڈر ہے, بلڈر کو دیکھ لیجئے, جو بلڈنگیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اب پتا ہے کہ جناب یہ ڈالو مٹیریل, یوں ڈالو, یہ ڈالو, وہ ڈالو, یوں کرو, رشوت دو, فنا دو, ڈاکیومینٹس یوں بنا, یہ بنا, بنے گی. ارے سب یوں ہی کرتے, یہ جواب ملتا ہے بھائی, سب یوں کرتے ہیں. سب یوں کر رہے ہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے نا. آپ کے اور ہمارے بیوی بچوں, بال بچوں, گھر بار, عزت آبرو کی ہم خود شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا تحفظ نہیں ہے, تو تحفظ کیسے ہوگا؟ محدود نہیں ہو جاؤں گا میں جب محدود خالی اپنے اپنے بارے میں سوچوں گا, معاشرے کے بارے میں سوچنا چاہیے, قوم کے بارے میں. آپ میرا خالی ابھی تک پک نہیں کر پا رہے, میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں میرے بھائی. میں کچرا گھر کے باہر پھینک رہا ہوں, میرے اپنے بارے میں سوچتا تو میرے گھر سے کچرا نکل کے روڈ پر آ گیا, مگر یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی سڑک کو صاف رکھوں. میں نے اپنے بارے میں تھوڑی سوچا تھا, میں نے اگر سڑک گلی بند کر دی, اگر اپنے بارے میں سوچوں کہ میرے 15-20-25 ہزار روپے کرایہ بچ جائے گا اور میں روڈ بند کر کے بیٹھ جاؤں, تو اپنے بارے میں سوچتا تو میں سڑک بند کر کے بیٹھتا. لیکن اگر میں نے اپنی انفرادی ذمہ داری, جس کا تعلق حقوق العباد سے متعلق بھی ہے, اگر میں ساری چیزیں سوچوں تو ڈیفینیٹلی کہ میں اپنی ناچ دیکھے مجھ سے اختلاف رائے آپ بھی کر سکتے ہیں, چینل کے ناظرین بھی کر سکتے ہیں, ہر کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے. میری موٹی عقل میں ایک بات آئی ہے بس, کہ میں اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کروں, چاہے اس کا تعلق ملکی قانون کے حوالے سے ہو, چاہے اس کا تعلق شرعی قرآن و حدیث کے واضح احکام کے حوالے سے ہو, اس کا تعلق اخلاقیات کے حوالے سے ہو, ماں باپ کے حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, میں اپنی انفرادی ذمہ داری جو ہے میرے موٹی عقل میں آتی ہے. اختلاف تو ہے ہی نہیں, اتفاق کی بات ہے کہ آپ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے. جس طرح معاشرے کے بگاڑ میں ہر ہر فرد کا کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی مقام پر کردار ہے, اسی طرح معاشرے کے سدھار میں معاشرے کی بہتری میں ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. فرد سے معاشرہ بنتا, بٹ ڈبل سواری پر پابندی لگی دوبارہ مجھے پتا چلا ہے, لگ گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے, لگ گئی ٹھیک ہے. اب میری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں ڈبل سواری پر نہیں سوار کروں گا. اب وہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, مک مکاؤ کر لے گا, رشوت دے دے گا, یہ کر لے گا, تو یہ اب پولیس والا سوچے کہ یار وہ بھی لیتا ہے یہ بھی لیتا ہے وہ بھی لے لو, اگر سارے کے سارے یہ کریں گے تو مطلب جنگل ہو جائے گا. یہ مدنی مکالمے میں آنے سے پہلے مجھے گھڑی بنوانے کے لیے جانا پڑا, تو ایک دکاندار کے پاس, تو اس سے گفتگو چلی کہ یہ جو آپ نے کاؤنٹر یہ باہر نکالا ہوا ہے, میں آپ کو اس کا شہری مسئلہ بتاتا ہوں. تو میں نے اس پر انفرادی کوشش کی نیکی کی دعوت کی نیت سے, تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنا کاؤنٹر پیچھے کر لیتا ہوں, تو یہ سب جو کاؤنٹر باہر نکالے ہوئے تو اس سے تو میری دکان بھی دب جائے گی. تو پھر اسی طرح اس کو سمجھایا کہ سب اگر کنویں میں گرنے جائیں گے تو کیا آپ بھی گریں گے؟ تو آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہم انفرادی طور پر اپنا عمل دیکھیں, اپنا عمل دیکھیں, اور اب یہ نہ دیکھیں کہ سو ہے نا غلط کر رہے ہیں, اب 99 میں آئیں تو صحیح, اب 98 میں آئیں تو صحیح, پھر آپ نے غیر شرعی طریقے سے روزگار کمانے پر یقین کر لیا, اللہ کی رضا پر یقین نہیں ہے آپ کو کہ آپ یہ غلط کریں گے تو ہی ہوگا, پھر یہ کتنا غلط جواب ہے کہ جب سب غلط کر رہے تو میں کیوں نہ کروں, یہ جواب کتنا غلط ہے. یہ بتا رہے تھے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, سب یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہر شخص اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرے. اگر موضوع مطلب آپ نے مکالمہ ہو ہی رہا ہے نا مزید اس کو ہی رہا ہے, سب بگڑے ہوئے میں کیوں سدھروں؟ نہیں یہ ہو ہی رہا ہے کیا, میں مطلب آتا سال کیسے گزارنا ہے, ابھی تو 365 دن ہے, یہی نہیں پتا کہ آیا یہ سال میں پانے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا, اس سال کا کتنا حصہ گزارنے میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. تو عمر کی خواہش سب کو ہوتی ہے, لیکن وہ سورے عمل کے شکار ہیں ہم سب. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی انفرادی ذمہ داری کی سب سے پہلے فہرست تیار کروں, اپنے کام کاج کے حوالے سے سب سے پہلے علم دین ہے, علم دین میری انفرادی ذمہ داری علم دین کے حوالے سے کیا, سب سے افضل عبادت علم دین ہے, کیونکہ جتنی ذمہ داریاں آپ اپنے لیے متعین کریں گے ان سب کا سر چشمہ علم ہے. آپ کو علم ایسا نہ ہو کہ جو ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں, کھائی نہ کھائی اپنے پر اوڑ لی, نمبر ون پہ لکھی ہوئی ہوں. تو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ علم دین ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کیا ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں, میں ایک مسلمان کی ہونے کے حصے سے اپنی کیا ذمہ داریاں ادا کروں جس سے مجھے رب کی رضا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. ٹھیک ہے, یہی چیز تحریر کہ میری انفرادی ذمہ داری کیا ہے تحریر کرتے وقت, ہر کام میں اپنی سب سے پہلا سوال اپنے اوپر یہ لے جائے میری انفرادی ذمہ داری کیا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل پھر اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک ارشاد عطا فرمایا جس کا ہم خلاصہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. یہ کیا ہے, اس کو یہ کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا, میری انفرادی ذمہ داری مومن وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یہ کیا ہے؟ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہے, اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے, میں اپنے گھر کے لیے سب سے بہتر ہوں. اگر ہم ان معاشرتی مدنی پھول, وہ سوشل مدنی پھول جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے یہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون یہ کیا ہے؟ ایک اپنی شخصیت کو ایک با کردار اور ایک کامل مومن بنانے کے یہ ارشادات موجود ہے قرآن پاک کے اندر. ادفع باللتی احسن. ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ انفرادی کوشش کا ایک سلسلہ جاری تھا, تو بس وہ زبان کی بے احتیاطیاں, غصہ, اس طرح کی ترتیب تھی. تو بس اگلا جواب دیتا ہے نا کہ میں کیا کروں, میرے ساتھ بھی تو غلط ہوتا ہے. یہ جواب یہی ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے نا یار آپ غصہ مت کریں, میں کیا کروں یار, کتا میرے ساتھ غلط ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور آپ غصہ کرو گے تو پاگل خانے میں نہیں داخل کروا دے گا. یہ پاگل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ امین بھائی کیسے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اور یہ تحفہ آپ کے لیے اور آپ جی جناب اور آپ کے جناب وہ میں گیت گاؤں اور آپ کے اتنے فضائل بیان کرو, آپ میرے اوپر میرے ہر جملے پر جھاڑنا شروع کر دیں, ڈانٹنا شروع کر دیں, کوسنا شروع کر دیں, غصہ کرنا شروع کر دیں, اور میں آپ کو طبیعت پوچھ رہا بولا یا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کوئی طبیعت بھی پوچھنے کی چیز ہوتی ہے. اب آپ مجھے غصہ کرو گے تو چار آدمی یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ بہترین پاگل خانہ کون سا اپنے یہاں کا ہے نا, سیدھی سی بات ہے. صحیح. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا جو مجھے مضمون یاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے اخلاق کے اس وقت تک گواہ مت بنو جب تک کہ تم اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. ماشاء اللہ. ارے انسان کے اخلاق کی پہچان ہوتی اس وقت ہے جب اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے. اچھا سلوک کسی کے ساتھ کیا جائے تو وہ تو پاگل تھوڑی ہے جو آپ کو کاٹے گا. معاف کر دو, آپ میں کیوں معاف کروں اسے, پہلے غلط کیا ہے بھائی, اسے صحیح کیا ہوتا تو آپ کو معاف کرنے کا بولتا کون, اس نے غلط کیا تبھی تو کہتے ہیں معاف کر دو. تو اپنی ان انفرادی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. کہ میری انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے پورے کرنے کے تقاضے کیا ہیں. اپنی انفرادی ذمہ داری پوچھے سے باپ کی انفرادی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا, باپ کی ایک انفرادی ذمہ داری ہے, ماں کی اپنی کی انفرادی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا, باپ کی اپنی ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا. اب باپ کی اپنی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, اس کو کس وقت اولاد کے لیے نرم ہونا ہے, کس وقت اولاد کے لیے سخت ہونا ہے. کل جیسے کہ وہ کیا اپنا جو معاشرے کے ناسور ہے وہ عنوان جو چل رہا تھا راہ علم میں, اس میں ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ ایک شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, اس نے میں آپ کو بتا رہا ہوں انفرادی ذمہ داری ہمارا کہاں نبھاتے کہاں نہیں نبھاتے اور میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. بیٹا پیدا ہوا, سب سے پہلا کام کیا کرے گا, مولانا کو ڈھونڈے گا عموماً, اذان دینی ہے, اذان دی, اذان دینے کے بعد اس کا کام ہو گیا, وہ اذان دے کر چلا گیا. اب ڈاکٹر سے رجوع ہوگا, اس کی کیا کیا خیال ہے, ابھی اپنی ذمہ داری یاد کر رہا ہے کہ میں نے عمر کے کس حصے میں کیا کھلانا ہے, کیا پلانا ہے, کیسے سلانا ہے, یوں سوئے تو کیا کرنا ہے, اس کی پوری بکس ہے, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اولاد, یہ جو بیٹے کی ٹریٹمنٹ کا پورا سبجیکٹ ہے جو ماں کو سکھایا جاتا ہے, دنیا بھر میں یہ ایک سبجیکٹ ہے. آکے یہ کیسے کرنا ہے, ان کی نگہداشت کیسے کرنی ہے, کس وقت کیا فیڈ دینی ہے, اور اوور فیڈ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ساری چیزیں میں کہتا ہوں یہ سب سیکھتے ہیں. کیا کسی نے جا کر یہ کسی سے پوچھا کہ میرا بیٹا اس عمر کا ہو جائے تو میں اس کو اسلام کی کون سی بات سکھاؤں, اس عمر کا ہو جائے تو کیا سکھاؤں, یہ کرے تو کیا کروں؟ ہم میں سے کسی نے بھی کیا اپنی اولاد کی تربیت کا شرعی طریقے کار سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ایون کہ جب متوقع ہوتی ہے اولاد, خوشی نصیب, خوشی کانوں میں آتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ خوشی متوقع ہے, تو کیا اس وقت ہم اس کی تربیت کے حوالے سے کوئی چار کتابیں دیکھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملے گی یہ عطا ہوگی, میں نے اس نعمت کو کیسے لینا ہے, اس کی نگہداشت کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ نہیں, میری انفرادی ذمہ داری تھی اولاد کی تربیت. ماشاءاللہ. اسی طرح اولاد کی انفرادی ذمہ داری تھی کہ وہ ماں باپ کی خدمت سیکھتی, سمجھتی, پڑھتی کیسے ہونی چاہیے. ایک بہت مشہور بزرگ کے بارے میں نے پڑھا, بڑے محدث, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم و زاہد عابد گزرے ہیں, اور طلباء کا جمع غفیر ہوتا تھا ان کے پاس, بہت بڑے محدث تھے, جمع غفیر ہوتا تھا, اور یہ بڑی شان و وجاہت کے ساتھ طلبہ کو علم دین سکھاتے تھے اور انتہائی محب وقت طلبہ ان کی باتیں لکھا کرتے تھے. ایک وقت ایک اسی کیفیت میں یہ ہوتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی کیفیت میں یہ ہوتا کہ یہ بڑی وجاہت اور شان و شوکت کے ساتھ طلبہ کو پڑھا رہے ہوتے, اسی دوران ماں آ جاتی اور ماں کہتی بیٹا ذرا مرغیوں کو دانے ڈالنا, بیٹا ذرا مرغیوں کو دانے ڈالو. وہ اسی وقت سبق چھوڑتے جاتے مرغیوں کو دانا ڈالتے, وہ دانا ڈال کر اب طلبہ انتظار کر رہے کہ استاد صاحب آئیں گے ہم کو سبق پڑھائیں گے, دانا ڈالتے پھر آ کر بیٹھتے پھر طلبہ کو سبق پڑھانا شروع کر دیتے. یہ ماں کی قدر اور ماں کی عزت, ماں کا مقام اور ماں کی بات کی اہمیت. خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا کہ ان کے تمام قریب کے لوگ جانتے تھے کہ یہ اپنی ماں سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, اتنی ماں کی تعظیم کرتے, اتنا ماں کا ادب کرتے, اتنا ماں کا احترام کرتے کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے ہیں. تو لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بہت محبت کرتے اپنی ماں کے ساتھ, یہ بتائیے کہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے, اب کھانا اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ فرماتے ہیں کہ میں خوف سے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میری ماں کو جو نوالا پسند ہو اور میری ماں وہ نوالا اپنے لیے اٹھائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں سے پہلے وہ نوالا میں اپنے لیے اٹھا کر منہ میں ڈال لوں, کہ میری ماں کی خواہش پر میں اپنی خواہش اوپر لے آؤں. یعنی یہ ان کی کیفیت تھی, ماں باپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے, آپ کو یہ نہ بولے کہ میں ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا, دنیا کا سارا مال ماں کا لے لو نوالا نہیں لینا چاہیے. تو یہ نہیں, ایک ان کی ایک عقیدت و محبت کے متعلق میں عرض کر رہا تھا. تو کیا اولاد نے سیکھا؟ جیسے میں نے دو مدنی پھول آپ کے سامنے بزرگوں کا بیان کیا, تو کیا اولاد نے سیکھا؟ اولاد اپنی انفرادی ذمہ داری, بیوی جب ایک لڑکی نکاح کر کے جب آتی ہے گھر میں تو اس کی انفرادی ذمہ داری کیا, دو چار باتیں موٹی موٹی سکھا دی گئی ہیں, اور کیا بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, میں مجھے بتائیے کیا باپ نے بیٹے کو بٹھا کر حقوق زوجین سکھائے؟ انفرادی ذمہ داری, میں اگر میں جیسے باپ ہوں, اگر میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تو میرا کام صرف یہ تو نہیں تھا نا کہ ماں جلدی سے روٹی بنانا سیکھ, ادھر کیا کرے گی, ساس تو تیرا انتظار تھوڑی کو کرے گی, ٹیڑھی روٹی نہیں بنا سیدھی بنا, گول بنی چاہیے گول, پیاز صحیح کاٹنا سیکھ لے, آلو کا چھلکا صحیح اتار, کیونکہ وہاں آلو کا چھلکا چیک ہوگا, ذرا ٹماٹر کاٹنا چیک ہوگا, روٹی کی گولائی ناپی جائے گی کہ آگے پیچھے سے برابر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ورنہ گلے مٹک جائے گی. یہ سالن بنانا سیکھ, یہ سب بنانا, دس چیزیں بنانا سکھائیں, کیونکہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, وہ قریب ہو گئی ہے کہ اب یہ نکاح کر کے کسی اور کے گھر میں جائے گی. اس کی یہ تربیت, میں نہیں کہہ رہا یہ تربیت نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی صاف صفائی کام کاج گھر کی جو ایک عورت کا جو نظام ہوتا ہے گھر کا وہ ہونا چاہیے, وہ آپ نے تربیت کی. مذہبی تربیت, اس کی اخلاقی تربیت, اس کے شوہر کے حقوق, موٹے موٹے ایک دو حقوق دے دیے, وہی نہیں کرے گی, باقی سارے کام کرے گی, باقی سارے کام الٹا سکھا کر بیچتے کہ دبنا نہیں, ایک بار دب گئی زندگی بھر دبتی رہے گی. تو بس یہ الٹا سبق پڑھا کر ہم بھیجیں گے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں, آج ہمارے یہاں پڑوسی ایک دوسرے سے سیٹ نہیں ہے, محلے والے ایک دوسرے سے سیٹ نہیں ہے, رشتے دار ایک دوسرے سے سیٹ نہیں ہے, سگے بھائی ایک دوسرے سے سیٹ نہیں ہے, سگی بہنیں نہیں ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے سے سیٹ نہیں ہے, شادی کے بعد ماں باپ اور اولاد سیٹ نہیں رہتے ایک دوسرے کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی انفرادی ذمہ داری کا علم نہیں سیکھتا. اپنی انفرادی ذمہ داری کا علم سیکھیں, پھر اس انفرادی ذمہ داری کو پوری کریں, چاہے وہ آپ کے اور ہمارے ملک کے قانون اور ملک کے باشندوں کے حوالے سے ہو, خواہ وہ پڑوسیوں کے حوالے سے ہو, رشتہ داروں کے حوالے سے ہو, وہ عبادات کے حوالے سے ہو. میرا اپنا اوپینین یا میرا اپنا نقطۂ نظر, میرا اپنا مدنی پھول جو آپ نے سوال کیا, یہ تین چار سوال جو اس موضوع پر ہوئے, میں جو اس میں موٹی سی عقل رکھتا ہوں, میں یہی کہتا ہوں کہ آپ آج یہ نیت کر لیں کہ میں 1433 سن ہجری کو اپنی انفرادی ذمہ داری کے نام منسوخ کر دوں گا, میں اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کروں گا. میرے پاس اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, دنیا ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر چلاتی ہے, میں نہیں چلاؤں گا. آئے میدان میں نا, اپنے پر آئے گی تو پتا چلے گا. ڈیٹ ٹیسٹ اور شرعی تقاضے پورے کریں, اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کریں, ملک کے حوالے سے بھی, گھریلو حوالے سے, ہر حوالے سے, انشاءاللہ عزوجل ہماری مزید آباد ہو جائیں گے. ہماری انفرادی ذمہ داری, جب محسن اذان دے تو محسن یہ نہیں کہہ رہا کہ ملازم کو بھیجو میں نے اذان دی ہے, سیٹ کی انفرادی ذمہ داری ہے, اس کو لبیک کہتا ہوں مسجد کی طرف چل پڑے, مسجد آباد ہو جائیں گی آپ کی. ہماری انفرادی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ, یہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمیں سے ہر ایک موبائل لی گئی, ہماری انفرادی ذمہ داری نہیں ہے؟ کلکم راعین و کلکم مسئول, کیا یہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ہم میں سے ہر ایک نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرے, عورت, اسلامی بہن, بیٹی, بیوی, ماں, ساس, اپنی ذمہ داری پوری کرے, باپ, بیٹا, شوہر, بھائی, اپنی ذمہ داری پوری کریں, سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اسلام اتنا خوبصورت اور اتنا تربیت دینے والا دین ہے, اور ہر فرد کی اس کی اپنی انفرادی ذمہ داری کا اتنا واضح بیان شریعت میں موجود ہے کہ مت پوچھے بات. تجارت کے لیے جب بازار میں جاتے ہیں, ہر دس آدمی مل کر اپنا انویسٹمنٹ اور اپنا کام ملا رہا, ہر ایک انفرادی ذمہ داری شریعت بیان کر رہی ہے, کھول کھول کر بیان کر رہی ہے. خریدار کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے, بیچنے والے کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے, وکیل کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے, اور ایجنٹ کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے, ہول سیلر کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے, ریٹیلر کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے. اسلام نے ہر ایک فرد سے بات کی ہے, ہر فرد اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرے. میرے رب کی رحمت شامل حال رہی, آپ کا 1433 سنہ ہجری مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کر میری انفرادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال, اس کا خون اور اس کی آبرو حرام ہے. یہی ہے, حرام ہے, نہیں مطلب اس جائز نہیں ہے وہ کہ وہ ایک مسلمان کا ناحق قتل کرے, اس کی عزت اور آبرو میں دست درازی کرے, یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. جزاک اللہ, بہت ہی مطلب یہ جو موضوع لیا تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس پورے مدنی مکالمے کا ایک یہ نچوڑ ہم کو حاصل ہوا. مدنی چینل کے کئی ناظرین کے ذہنوں میں آنے والے کئی سوالات جو ہے اس میں اس کے جوابات مل گئے. اور لیکن یہاں پر ایک بات میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ مدنی چینل کی ایک نعمت ہے, اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جس طرح یہاں پر ملنے والے تربیت کے جو مدنی پھول ہیں, یہ الحمدللہ جو اپناتے ہیں تو اپنے گھر میں بھی, اپنے معاشرے میں بھی یہ تبدیلی محسوس کرتے ہی ہیں. اور جیسا کہ ابھی گزشتہ سال جیسا کہ یہی ڈیٹ آف برتھ والی جو بات چلی تھی, تو ایسا الحمدللہ میسیجز آنے شروع ہوئے, اور خود ہمارے نگران کابینہ مکہ پاک کے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ سب پورے گھر والے مکالمے میں بھی ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے میسیجز کیے کہ میرے بچوں کی اس کی فلاں کی یہ تاریخ, تو بیٹی کی یہ تاریخ, تو اس طرح اور بھی مجھے کالز مل رہی ہیں کہ الحمدللہ اس میں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اس انداز کو اپنایا ہے. تو اللہ کرے گا یہ جو آپ نے ہدف دیا ہے ہم کو, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ اس کو بھی ہم اپنائیں گے. دونوں انفرادی ذمہ داری ماشاءاللہ, یعنی میں نے نیت کی کہ میں اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کروں گا, یہ اس انفرادی ذمہ داری کی وضاحت ہے. ماشاءاللہ, یہ میری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں روزانہ یہ نیت کرتا ہوں اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کروں گا. جو شخص اس ذمہ داری کو پورا کرے, آپ نہیں سمجھتے کہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, بالکل گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس ذمہ داری کو جو پوری کرے, انشاءاللہ اس کا کردار مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ کارڈ بھی لگانے کی نیت کریں, اس کا ہدیہ بھی تو ہوگا نا. ابھی یہ آ رہا ہے یکم محرم الحرام, تم امید ہے کہ آ جائے گا اس جمعرات سے. گرل پاکستان میں دو پانچ روپے کا ہوگا, پانچ روپے سے زیادہ, چھ سات روپے کا ہوگا. کوٹنگ ہے ماشاء اللہ, تھوڑا سا کارڈ سائز بڑا ہے, اور یہ لگائیں گے نا. اصل میں چھوٹا نیکی کی دعوت ہے, الحمدللہ. کون کون لگائے گا؟ انشاءاللہ لگانا بھی ہے, اور یکم محرم الحرام کو اس کا لنگر بھی کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کم از کم کم از کم کم از کم اتنا کریں کہ ایک اپنے لیے لے لیں اور ایک تحفے میں دینے کے لیے لے لیں. سبحان اللہ. اور یکم محرم الحرام سے ایک اور بھی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ عز و جل اپنی اب فکر مدینہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. پورا 1433 سنہ ہجری کے 12 ماہ تک فکر مدینہ کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ کے توفیق سے روزانہ فکر مدینہ کروں گا انشاءاللہ. مدنی نامہ پر عمل کروں گا اور کسی 30 دن میں 3 دن کا مدنی قافلہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. ہر ڈبل 26 ہفتے ہوتے ہیں 12 مہینے میں کم و بیش. ہر ہفتے کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور ہفتہ وار علاقہ دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی تو آپ کو نیت تو کرنی ہے نا. ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. اچھا کچھ سوالات اور بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے اور بھی بھیجے ہیں, ذرا کچھ سوالات شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں محمد اکبر اتاری مٹھیا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا مدنی مکالمہ سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور جو ترغیب دلائی جا رہی ہے نئے سال کی اور ہجری کی, الحمدللہ ہم نے اپنے تمام بچوں کی ہجری کے مطابق جو ہے وہ پیدائش دیکھی ہے الحمدللہ, اس پہ ہم نے عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آمین ماشاءاللہ. مزید کال شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذوالقرنین اتاری ڈویژن ضیاء نگر مدنی ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے یا نیا مہینہ آتا ہے, ہم کچھ ایسے سوائیں بھائیوں کے میسیجز ریسیو کرتے ہیں کہ اس کی خوشخبری دینے والے کو جنت کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اس معاملے میں تھوڑی سی اصلاح فرما دیں. اور دوسرا میرا الحمدللہ عز و جل نگران شورا کے بارے میں حسن ظن ہے کہ اگر کسی نے آئیڈیل پرسنالٹی کسی شخص کو دیکھنا ہے آج کل کے دور میں تو وہ نگران شورا کو اپنا رہنما جو ہے وہ اپنانے کی طرف رغبت اختیار کرے, نگران شورا کو ایز آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے وہ بنانے کا یا ماننے کا ذہن بنائے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امام سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل, محبتوں کا چور چمن خور چمن خور, ہم تو نبیبت کرے نبیبت سنے انشاءاللہ. محمد شہباز لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو محرم کے 10 دن ہیں یہ جو عشرہ ہے یہ 10 دن میں یہ جو سبیلے وغیرہ لگائی جاتی ہے کیا ہمیں لگانی چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں اس 10 دن میں اور کیا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو مولانا حاجی عمران اتاری ہیں جب یہ دھیان دیتے ہیں تو میں ان کا دھیان بہت ہی دھیان سے سنتا ہوں, بہت ہی پیارا دھیان دیتے ہیں اور مدنی چینل ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے, میرے بچے بھی دیکھتے ہیں. اور یہ جو چینل ہے میری دعا ہے کہ مولانا الیاس حاجی عمران مجھ سے بات نہیں ہو رہی, میری ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شہباز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں شوق میں رقت میں مزید برکت عطا فرمائے. حضور یہ جو میسیجز کا سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہ نئے سال کا چاند دیکھے اور مبارک جو سب سے پہلے مبارکباد دے تو اس کو یہ فضیلت ہے, تو اس طرح کے جو میسیجز چلتے ہیں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی مدنی پھول ارشاد فرمائے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں اس کی بھرپور تردید فرمائی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ایسے میسیجز چلانے بھی نہیں چاہیے, تو اس کی تردید ہو چکی ہے کہ یہ اس کی اصل نہیں ہے کوئی بھی, یہی جواب دیا گیا ہے. نیز اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مذاکرے میں ذہن دیا کہ اس طرح کے جو بھی روایتیں کسی کا آتی ہیں وہ فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. کوئی مطلب کہ جب ایک شخص جب کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد ہونا چاہیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ جو میسیجز ہیں نا اس پر احتیاط, بلکہ ہر میسیجز پر جس کا تعلق اس طرح بالخصوص ہو, مسائل بیان کرتے ہیں, یہ کرتا ہے. محرم الحرام میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد ان دنوں میں اس خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں لوگوں کا کافی مذہبی ذہن ہوتا ہے اور چینل وغیرہ پر بھی لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. خود بھی ایک ذہن ہے کیونکہ اس میں اہل بیت یا طہار کی زبردست یاد ہے, شہدائے کربلا کی زبردست یاد ہے, ان کی قربانیوں کی یاد ہے, اور بہت اس میں مطلب کہ بہار برکت ہے. پھر اس میں جو 10 محرم الحرام ہے, یوم عاشور, اس کے اپنے جو صدیوں کے فضائل ہیں اور اس میں صدیوں سے جو اس 10 محرم الحرام کو جو معاملات ہوتے آ رہے ہیں, تو یہ خود ایک برسہ برس سے صدیوں سے ایک تاریخی دن منایا جاتا ہے اس کو. تو اس میں یہ ہے, تو یہ احتیاط کرنی چاہیے اور ایسے میسیجز نہیں کرنے چاہیے. اور آپ کو بھی جب کوئی ایسا میسیج ہو تو اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. میسیج ہمیں بھی آتے ہیں, ہمیں بھی مطلب عجیب و غریب قسم کے میسیجز آتے ہیں. تو مطلب بعض تو جیسے کہ کسی نے میسیج کر دیا, میں نام نہیں جانتا, میں کیسے اس کا کوئی ایسا میسیج حدیث وغیرہ کے حوالے سے پڑھ لوں, پتہ نہیں کیا کیا کیا لکھ دینے میرے دماغ میں پھنس جاوے. تو فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے میسیجز فارورڈ, بس فاصل میں نا فرصت ہے. جب انسان کو اپنے وقت کی قدر ہوگی نا, وہ ان تمام چیزوں سے بچے گا, نہ ایسے میسج کرے گا نہ اس کو ایسے میسج پڑھنے کی فرصت ہوگی. لکی ہو جاؤ گے, یہ کر دو تو لکی ہو جاؤ گے, اور اگر رات کو کرو گے تو صبح ہی کو خبر مل جائے گی, اچھی خبر مل جائے گی. وہ رغبت ایسی ہوتی ہے, اٹریکشن ایسا ہوتا ہے کہ پھر رات ہی نہیں رکتا کہ چلو پیکج تو ہے ہی, جتنے بھی ہے سب کو بھیج دو. لکی ہو جاؤ گے کیا؟ لکی ہو جاؤ گے مطلب کوئی ایسا مطلب خوش لاٹری کھل جائے, کوئی ایسی اچھی خبر سن جائے, آپ آ جائے, بس پیسوں کا ہی پیسہ آنا جائے. نہیں وہ پیسہ ہی ہے نا, اور کیا بولنا, یہی تو پیسہ ہی ہے. کہ مسائل والوں کا پوچھتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے, بلکہ یہی ہونا چاہیے مشورہ ہے کہ جب کسی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو میسج پر مسئلہ پوچھنا نہیں سمجھ میں آتا, کیونکہ ایک تو شارٹ فارم میں لکھا جاتا ہے میسج. اب آپ نے کیا لکھا, اچھا سامنے والا, جیسے جو محتاط علماء جن سے رہتا ہے رابطہ, تو انہوں نے تو یہ اصول بنایا کہ میسج میں کوشش کرتے ہیں کہ جواب نہ ہی دیں. کیوں کہ جواب دینے میں بھی غلطی کا امکان باقی رہتا ہے, سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح اور بھی جو شرعی رہنمائی کے معاملات ہوتے ہیں تو اب وہ میسج پر نہیں پوچھنے چاہیے, کال کر لیں, ملاقات کر لیں, تاکہ جو مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ معلوم ہو جائے. ایسا یہ جو سوال ہوا ہے کہ محرم کے 10 دن کیا کریں, مدنی چینل دیکھیں, آپ کے لیے تو ایسا مدنی چینل لے آیا کہ آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے, شام 5 بجے آ جائیں چینل پر, باب المدینہ والے فیضان مدینہ میں آ جائیں, 5 بجے آ جائیں. ماشاءاللہ عاشقان رسول یہ محرم الحرام کے روزے رکھیں گے, مناجات افطار ہوگی, سبحان اللہ, مدنی چینل پہ بھی دیکھتے رہیں. اور مدنی چینل دیکھنے کا اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے, پھر وہ مطلب لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. باب المدینہ والے تو نیت کرے گا اکثر حصہ فیضان مدینہ میں گزارے انشاءاللہ. پھر مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ امیر علیہ سنت کے وہ مدنی پھول جو ان ایام میں بالخصوص آپ نے اس پر بیانات عطا کیے ہیں, وہ مدنی گلدستے ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین خود ہی مغرب کے بعد براہ راست آئیں گے اور باپا کے وہ مدنی گلدستے بھی بتاتے رہیں گے, اور ان سے کیا کیا خوشبوئیں مہک رہی ہیں اس کی طرح رہنمائی بھی کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. عشاء مغرب کا عشاء ان کا سلسلہ ہوگا, عشاء کی نماز کے بعد دار الافتاء علیہ سنت 8 بجے شروع ہوگا, روزانہ آپ کے کئی فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے, وہ چل ہی رہا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم مدنی مکالمے میں حاضر ہو جائیں گے, سبحان اللہ. تو براہ راست ہمارا وہ چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ دار الافتاء کے اسلام بھائی بھی ساتھ ہوں گے, اور اس طرح ناخواں وغیرہ بھی ہوں گے ساتھ. تو رات 9 تا 12 ہم نے بھی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ مدنی مکالمہ کریں گے, اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ اس میں ہوں گے, کیونکہ دار الافتاء کے اسلام میں بھی ہوں گے, تو کئی شرعی سوالات کے جوابات جو ان کو آتے ہوں گے ان سے ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں گے. اور اس طرح جیسے ابھی آپ سوالات کر ہی رہے ہیں تو جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے شرعی رہنمائی لے کر کر رہے ہو, تو ویسے بھی ہمارے تھوڑے سراؤنڈنگ کے اندر شرعی رہنمائی کی صورتحال ہوتی ہے کہ کہیں بھی تھوڑا سا وہ لگام ڈھیلی ہوتی ہے نا, فوراً ہمارے دار الافتاء کے صاحب کھینچ لیتے اس کو, ڈیلی ہونے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چلے گا تو اسی دوران ہمارے باب المدینہ کے علاقے کی کسی بھی مسجد سے ہمارے رات کا جو سلسلہ ہوگا, جس میں بالخصوص ہم ہمارے ملک کے باہر کی کالز کو لیں گے, ریکارڈڈ کالز ہوں گی, تو وہ سلسلہ انشاءاللہ بلیسنگ آف صحابہ اہل بیت کا ایک سلسلہ ہوگا, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب ہوں گے, ان کے ساتھ بھی نعت خان اور اسلامی بھائی ہوں گے, وہ بھی کال لیں گے, علاقے کے اسلامی بھائی ان کے ساتھ وہاں جمع ہوں گے, تو یہ بھی چلتا رہے گا. اور ہو سکتا ہے دو ڈھائی تین بجے تک وہ بھی چلے گا انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ آپ بھی مدنی منوں کا کچھ سلسلہ ہے نہیں ہے جدول؟ جی 11:30 بجے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں, روزانہ 11:30 سے 12:30 براہ راست. یہ ہمارے حاجی امین صاحب کسی بھی علاقے میں جائیں گے, وہاں کے مدنی منع جمع ہوں گے, اور روزانہ صبح ہوتی ہے 11:30 کیا ہوتا ہے, دن میں 11:30 اور 12:30 کے درمیان یہ براہ راست مدنی منوں کو لے کر. تو اب آپ محرم الحرام مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ خوب فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت لوٹتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری عاشقان رسول کی صحبت ملتی رہے گی, خوب خوش شرعی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا, حسب ضرورت انشاءاللہ ہم براہ راست کالے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کی لیں گے انشاءاللہ عزوجل. آپ بھی ان 10 دنوں میں آپ کے جو سوالات ہوں, آپ کے جو تاثرات ہوں, آپ کے جو جذبات ہوں, آپ ہمیں ابھی سے ریکارڈنگ دے سکتے ہیں, اور دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کا نمبر بھی آتا رہے گا اللہ نے چاہ تو. تو یہ ہے, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں اور نیکیاں کریں. ظاہر ہے اب ایک اتنا بڑا واقعہ جس کو ہم بالخصوص جس کی یاد ہم مناتے ہیں, سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور ان کا ذکر مبارک کرتے ہیں, وہ ایک اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کے لیے جو کچھ انہوں نے قربانیاں دیں وہ اس کی ایک یاد ہے ان ایام بالخصوص. تو اللہ تعالی ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے رفقا کے ایصال ثواب کے لیے خوب عبادت کرنے کی اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ جیسا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ تربیت بھی ملتی ہے, اور اکثر اسی سے ہی کچھ چینج مطلب طبیعت میں عادتوں میں محسوس ہوتا ہے, وہ ہے محاسبہ. کہ جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو کہ جب شام ہوتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے پیر مبارک پر کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے پوچھتے کہ اے عمر بتا آج کے دن تو نے کیا کیا عمل کیا. تو یہ جو سال گزرا ہے اس میں اگر کوئی ایک فکر مدینہ کرے اور محاسبہ کرنا چاہے, اگرچہ اس میں شروع میں کچھ گفتگو کی ہے, لیکن اگر اس کی کوئی کیفیت بنے کہ اس میں کس انداز سے وہ تصور کرے, کس انداز سے اپنے اندر وہ جذبہ بیدار کرے, اس کے متعلق اگر کچھ مدنی پھول آخر میں ہمیں یہ مل جائے. دیکھیں باس تو وہ محاسبہ ہے جس کا کرنا اتنا ضروری ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, اور وہ ہے اپنی قضا نمازوں کا حساب کہ میری اب پچھلی کتنی نمازیں جو مجھ پہ فرض تھیں وہ میں نے قضا کی ہیں, اس کا محاسبہ کرے, اس کا کیلکولیشن کرے اور ادا کرے. اس کے ساتھ جو روزے فرض تھے جو قضا کیے اس کا کیلکولیشن کرے, اس کو ادا کرے. جو زکوٰۃ اس پر فرض تھی ادا نہیں کی, اس کا کیلکولیشن کرے اور اس کو ادا کرے. محاسبہ جس کو کہتے ہیں, جس میں ہماری گرفت ہے اور یہ ہمیں حکم ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ صرف معافی سے ادا نہیں ہوگا, اس کی جو قضا ہے اس کی جو ادا ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ حج اگر فرض ہوا ہے اس کو ادا کرے, یہ لازمی ہے. اس کے ساتھ ہی حقوق العباد کی طرف آئیں تو جن جن کے حق تلف کیے ہیں ان کے حق ادا کرنے ہیں, وہ دیکھیں کہ کن کن کا حق ضائع کیا ہے, کن کن کا مال کھایا ہے, کن کن کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں, کس کس کو گالی دی, کس کس کو تھپڑ مارے, کس کس کی دل آزاری کی, ان سب سے ایک ایک کر کے معافی مانگے, اس کے لیے وقت دیں, حساب بنائیں, ایک محاسبہ جس کو آپ کہتے ہیں کیلکولیشن کریں کہ پچھلا کیا کیا ادا کرنا ہے, یہ سب کچھ بنا کر اب اس کے ازالے کی صورت پیدا کریں. اور سب سے پہلے بھائی یہی ہے کہ اپنی فرائض اور واجبات میں جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور جو حرام و ناجائز امور وہ ہوئے جن کی تلافی ہے وہ کریں. اس کے علاوہ جنرل ایک توبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے, احتیاطی توبہ تو کرتے رہنے چاہیے بلکہ کفری حوالے سے بھی احتیاطی توبہ ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یوں مطلب کہ اس طرح اپنا محاسبہ کرے. اور ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے جو ازالے کی صورتوں کی چند مثالیں ارشاد فرمائیں, اسی میں بہت اہم صورت ہے قرآن پڑھ کے یاد کر کے بھلا دینا, تو اس طرف عموماً توجہ کم ہوتی ہے کیونکہ جتنا قرآن جس نے یاد کیا اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو یاد رکھے, اور یاد رکھنا اسی وقت ہوگا جبکہ اس کو مستحضر ہوگا, یاد اس کو کرتا رہے گا پڑھتا رہے گا. تو یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیباً عرض کرتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ حافظ ہی نے قرآن یاد کیا ہے, بہت سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو کچھ صورتیں یاد ہوتی ہیں, یاسین شریف, سورہ ملک ہوتی ہے, اچھا بعض اوقات کوئی قرآت کے مقابلے میں حصہ لیا تھا بچپن میں, اس وقت صورتیں یاد کی تھیں, اسی طرح اور مواقع پر مبلغ بیان کرتا ہے, بیان کی تیاری میں بعض آیتیں یاد کرتا ہے, یاد ہو جاتی ہیں, اب اس پر لازم ہے کہ ان کو یاد رکھے. یعنی یہ مسئلہ فقط اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جس نے پورا ہی قرآن حفظ کیا ہے اب وہ حافظ صاحب ہیں تو یاد رکھنا لازم ہے, جس نے جتنا قرآن یاد کیا اب اس کو یاد رکھنا اس پر لازم ہے. تو کاش کہ ہماری یہ بھی عادت بن جائے اور کہیں اگر لکھا ہوا ہو کہ مجھے کون کون سی صورتیں یاد ہیں, جب لکھا ہی نہیں ہوگا بھول گئے تو اب بعض اوقات ایک صورت بہت ان دنوں لطف آ رہا تھا کسی موضوع سے متعلق پڑھا تو چند آیتیں یاد کر لیں, یاد رہیں, چند دنوں کے بعد بھول گئے, اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے قرآن کا کون سا حصہ بھلا دیا جو کہ مجھ پر لازم تھا یاد رکھنا. تو جب تک ان رائٹنگ نہیں ہوگا, کہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا, تو جہاں ہم دیگر حساب کتاب رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی اپنا حساب کتاب رکھیں, اس کو کوئی بھی ایسا آپ کا صورت ہو تاکہ جب آپ محاسبہ کرنے بیٹھے ہیں تو محاسبہ جب بھی ہوگا کہ جب ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے یہ بھی نیت کر لیں ابتدائے سال میں کہ جتنا قرآن یاد ہے بالخصوص اس کو ضرور یاد رکھوں گا, جو بھول گیا اس کو یاد کرنے کی نیت اور کوشش بھی شروع کر دیں, اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی بھی نیت فرما لیں تو انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ برکتیں ملیں گی. آپ نے جو سوال کیا نا, اگر اس سوال کو بھی میرے پچھلے جواب کا اگر آپ لے لیں انفرادی ذمہ داری تو کیا یہ نہیں آتا؟ بالکل. کیا یہ میری انفرادی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنی خزائیں ادا کروں اور جن کا ماں جن کا حق تلف کیے ہیں ان کو میں ادا کروں, اور جو جو میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, چپ کر کی ہیں, سر عام کی ہیں, میں ان کے ازالے کروں, توبہ کروں, اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کروں, اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کی چھپی ہوئی توبہ ہے, سر و بسر والاعلانیت بالاعلانیہ, تو یہ اس کا اہتمام کروں, تو یہ اس کو اس میں بھی تو لیا جا سکتا ہے. تو جس طرح جیسے ہمارے بتایا کہ یہ جو بھول گئے وہ, تو قرآن جو ہمیں آتا نہیں ہے یہ میری انفرادی ذمہ داری, اس کو درست پڑھنا میری انفرادی ذمہ داری ہے نا, یہ قرآن میرے لیے رائے میرے لیے مطلب کہ ہدایت کا ذریعہ ہے, یہ قرآن پڑھنا کیا میری انفرادی ذمہ داری نہیں ہے, روزانہ اس کی تلاوت کرنا کیا میری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے, کہ میں روزانہ اپنے رب کے کلام کو کھول کر دیکھوں تو صحیح کیا ہے, یہ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دست بدست ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ بس یہ پکی پکی نیت کر لیں, ماشاءاللہ اپنے گھر والوں پر نافذ کریں کہ روزانہ قرآن ضرور پڑھنا ہے. اور جو نہیں سیکھے ہوئے اس میں سیکھنا لازمی ہے. بچوں کی امی کو آنا چاہیے, بچوں کو مطلب مجھے آنا چاہیے. میرے گھر کے افراد تو قرآن پڑھنے نہیں آتا, میرے گھر کے افراد کو سب کچھ آتا ہے, کھانا پکانے آتا ہے, کتابیں پڑھنے آتی ہیں, انگلش بولنے آتی ہے, دنیا بھر کی لینگویجز آتی ہیں, لاس کی کتابیں مجھے آتی ہیں, اکاؤنٹس میں ماسٹر ہوں, سارے دنیا کے علوم و فنون اور ہنر کا میں مطلب کہ مطلب وہ سیکھ چکا ہوں اور آتا ہے. نہیں آتا تو میرے رب کا قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن کی تلاوت درست کرنے نہیں آتی. دنیا کے بیشتر کام کرنے کا وقت ہے, اگر نہیں ہے تو چند منٹ قرآن کی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ دو تین کم از کم مدنی انعام پر ہی عمل کرتے ہوئے میں تین آیتیں تو پڑھوں, صرف تین آیات پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے, اور اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر وقت پر تھوڑا پڑھ لی, مشکل سے 5-7 منٹ کے اندر آپ یہ پڑھ لیں گے. آپ غور کیجئے 365 دن, ٹھیک ہے کم و بیش, اور روز کی کم از کم تین آیات, کتنی ہو گئی ہے کوئی حساب کتاب کرنے والا؟ 1095 آیات کریمہ آپ ایک سال میں پڑھنا, اس کا ترجمہ پڑھنا اور اس کی تفسیر پڑھنے والے بن جائیں گے. 1095 آیات ہے نا, یہی کیلکولیشن بنتی ہے جی. تو تھوڑے عرصے میں قرآن پورا ہو جائے گا. یعنی اگر میں یہ روٹین بنا لوں اور میری زندگی میرا ساتھ دے, زندگی نے وفا کی, تو چند سالوں میں اگر میری زندگی ہے آگے 2-4-5-6-7 سال یا دنیا کے تو سارے پروجیکٹ ہم نے اپنی کون سا عمر کی کوئی ڈیڈ لائن بنا کر بنایا, کوئی ایک دنیا کا فرد ہم میں سے اور ہم جس طرح کی زندگی جیتے ہیں دنیا کے مارے ہوئے ہم لوگ, ہم میں سے کون ہے جو اپنی کسی ڈیڈ لائن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, ایک ایزیوم کر کے زندگی گزار رہا ہے, کہ ایزیوم کرے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں 63 سال کی عمر میں انتقال کر جاؤں. جیسے میں سوچتا ہے مرنے کا کون سوچتا ہوں, نہیں سوچنا چاہیے نا, مطلب آپ نہیں بھی سوچو گے تو جانا, تو اب جو کنفرم ہے اس کو سوچتے نہیں ہیں اور جو کنفرم نہیں ہے اس کو سوچتے ہیں. جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا, اور جس کل کو جو کل کنفرم ہے اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہے, اور جس کل نہیں جس پل کا پتا نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو یہ تو ہماری مطلب غور و تفکر کا عالم ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہم میں سے کوئی اپنی کوئی ڈیڈ لائن ایسے اپنی ذہن میں کہ کوئی بناتا ہے تو یوں ہم میں سے سوچ ہونی چاہیے. امیر سنت نے اس طرح کی سوچیں بھی دی ہیں, بلکہ باپ تو بڑی عمر کے آتے ہیں تو ان کو باپا تو باقاعدہ ان کی موت یاد دلاتے ہیں کہ آپ اپنے وہ یاد کریں کیا ہوگا. تو یہ مطلب کہ کوئی ایسا, لیکن ایک ہوتا ہے ہمارے جنرل جو ماحول میں, جنرل ماحول کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ ہے کہ کوئی 60-70 سال تک کی ایک ذہن ہوتا ہے. لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اب 60-70 ہوگا اب تو بونس ہے. اب جو ہے وہ ہے, تے کب جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ چند سالوں میں آپ اور ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے. یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں نے اپنے رب کا کلام ہی نہیں پڑھا. اب سوچو یار, پلیز سوچیں, میرے ناظرین سوچیں, ہم دنیا میں آئے, ہم نے 50-60-70 سال کی زندگی گزار لی, یہ قرآن میرے ساتھ رہا ہے, میرے گھر میں رہا ہے, میری زندگی کا حصہ رہا ہے, یہ قرآن بچپن سے لے کر مرنے تک یہ قرآن میری زندگی کا حصہ رہا ہے, میرے ساتھ رہا ہے, میں اس کو دیکھتا رہا ہوں کم و بیش, یہاں تک کہ میرے مرنے کے بعد بھی اسی کے ذریعے مجھے ثواب دیا جا رہا ہے, اسی کا ختم کیا جا رہا ہے, اسی کو پڑھ کر میں مجھے پہنچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن جس کو جو میرے ساتھ رہا, لیکن میری زندگی گزر گئی, میں نے اس قرآن کو پورا نہیں پڑھا. ایک سوال ہے آپ کے لیے, نیت کریں یہ سوال یا نشان آج سے ہم ہٹا دیں گے انشاءاللہ. اس سوال یا نشان کو گرا دو اور نیت کر لو کہ بس اب میں نے روزانہ میرے رب کا کلام پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور جنہوں نے نہیں سیکھا, دیکھیں غلط پڑھنا یہ غلط ہے, جنہوں نے نہیں سیکھا وہ زمانے کوشش میں آ جائیں, سیکھنا شروع کر دیں. سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی موجود ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغات بھی موجود ہیں, مدنی منوں کے مدارس المدینہ بھی موجود ہیں, اور عین قریب آپ کو کمپیوٹرائز آن لائن مدرسۃ المدینہ بھی دیا جا رہا ہے انشاءاللہ عزوجل. یعنی دعوت اسلامی یہ قرآن کی تعلیم عام کرنے کی بہت عظیم تحریک ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے, تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے, تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے. میں نے نیت کر رہا ہوں حاجی امین کہ روزانہ مدنی مکالمے میں قرآن پاک کی جیسے آیتیں ہمارے قاری صاحب نے آج بھی پڑھی, تو صرف آیتیں پڑھی جو واقعی قاری ثواب ہے, زبردست ثواب ہے قرآن سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, اس کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیت کرتے ہیں کہ کل سے جو آپ مدنی مکالمہ ہمارا دیکھیں گے تو جو تلاوت ہوگی اس تلاوت جو تلاوت ہوئی ہوگی اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر خزان عرفان میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ. مدنی انعام پر بھی عمل انفرادی ذمہ داری تو پتہ سب کو کرنا چاہیے, فکر مدینہ کرنا یہ میری انفرادی ذمہ داری ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف سے عائد ہوئی ہے. ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا یہ میری انفرادی ذمہ داری ہے. اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنا میری انفرادی ذمہ داری ہے. مدنی حلیہ اپنانا یہ میری انفرادی ذمہ داری ہے, یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا یہ نہیں ہے, میری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں مدنی حلیہ اپنا. اللہ کا دورہ بھی کرنا ہے, اللہ کا دورہ بھی ماشاء اللہ. اچھا ان کو بھی کل سے شرکت کی دعوت ہے, یہ آج ہی آئیں گے, آئیں گے نا ان شاء اللہ. اور بھی ہمارے دیگر بھی کورسز شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ. باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی, باب المدینہ کے اسلامی بھائی ویسے تو علاقائی سطح پر بھی ترکیب بن گئی ہے, انشاءاللہ مختلف علاقے کے اسلامی بھائی بھی یہاں آئیں گے اور علاقوں میں بھی یہ سلسلے ہو رہے ہیں, اس کا بھی جدول بن گیا آج الحمدللہ, ہمارے مشورے ہو چکے ہیں. اور اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بھی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ دعوت اسلامی کی اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یکم محرم یکم دسمبر سے مدنی قافلہ کورس اور مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس اور اسی کے ساتھ تربیتی کورس, مدنی تربیتی کورس 63 دن کا جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح قفل مدینہ کورس اشاروں کی زبان سکھانے کا کورس 30 دن کا, یہ بھی یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے. تو وہ اسلام بھائی جو ان کورسز کو کرنے کا ذہن رکھتے ہیں اگر وہ دوسرے شہروں میں ہیں تو وہاں کے اسلام بھائیوں سے رابطہ کریں, اور اگر یہاں آنا چاہتے ہیں تو جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو یاد رکھنے, اس کو عمل کرنے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا, اپنے مدنی مقصد کو دوہرا لیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اس مدنی مقصد کو پانے کے لیے انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, جو آج ہمیں مدنی پھول ملے اس کے مطابق انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اور بہت خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جن کو نصیحت کی کوئی بات اگر ملتی ہے وہ عمل کرنے کا ذہن بناتے ہیں. جب عمل ہوتا ہے تو جس طرح نگرانی شورا کے مدنی پھول حاصل کیے کہ فرد ایک فرد اگر اپنے اندر کوئی تبدیلی لاتا ہے اس کا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے, جب اس کے گھر والوں کا اثر ہوتا ہے اس کا اثر محلے پر ہوتا ہے, یہی محلہ پورے شہر پر اثر انداز ہوتا ہے, اس شہر میں ہونے والی اس مدنی انقلاب یہ مدنی تبدیلیاں اس کے ملک پر اثر انداز ہوتی ہیں, پوری دنیا پر اثر قائم ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کو ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے. آپ تنہا ہی تھے, فرماتے ہیں میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. آئیے آپ بھی دعوت اسلامی میں کہ مدنی ماحول سے بھرپور وابستہ ہو جائیے, مدنی کام کیجئے. دعوت اسلامی کے ہونے والے جو مدنی کام ہیں ان میں اپنا حصہ شامل کیجئے. جو مختلف سلسلے ہوتے ہیں, آن لائن مدرسہ ہے, دیگر معاملات ہیں, جو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہیں, جو خدمات آپ دین کی کر سکتے ہیں, سنتوں کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کے لیے مدنی چینل کی ویب سائٹ پر اپنے تاثرات اپنے جذبات شیئر کیجئے. ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر اپنا جو ای میل ایڈریس ہے مدنی چینل کا, اس پر اپنے خدمات اگر پیش کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شعبے میں, آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی خدمات پیش کیجئے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے منقبہ سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر, رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر, پیشوائے اصیاء غوث اعظم دستگیر. اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم, یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن زمین, آپ شاہ اتیا یا غوث اعظم دستگیر. گودریلو خار ہوں بدکار و بد کردار ہوں, آپ کا ہوں آپ کا یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے, دشمنوں میں خون گرایا غوث اعظم دستگیر. اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دو مرشدی, ہاتھ اٹھا کے کر دعا یا غوث اعظم. ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے, ہے یہی بدکار کی حاجت مدینے ہو کرم بہرے ضیا یا غوث اعظم دستگیر. ہو کرم بہرے ضیا یا غوث اعظم دستگیر, رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. آنے والے اتوار کو, آنے والے اتوار کو مدنی چینل کے سلسلے کیسا ہونا چاہیے, اس میں ہم نگران شورا کا سنت و بھرا بیان انشاءاللہ عزوجل سنیں گے. دوست کو کیسا ہونا چاہیے, دوست کیسا ہونا چاہیے. یہ کو میں نے دیکھا میسج بھی آئے لگاتے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. مطلب میں سوچوں کہ میرے دوست کو کیسا ہونا چاہیے, میں جیسا بھی ہوں دوست کیسا ہونا چاہیے, دوست کو کیسا ہونا چاہیے, یعنی یہ تو یہ نا میں جیسا بھی ہوں اس کو ایسا ہونا چاہیے. خود دوستی کرنا یہ ایک اسلام نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے. تو دوست کیسا ہونا چاہیے, تو یہ انشاءاللہ بیان دوپہر 2:26 پر انشاءاللہ شروع ہوگا. تو آپ اپنے معاملات میں اس کو شامل کیجئے اور ابھی سے ہی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اول تاخر بیان سنیں گے, اور مزید یہ کہ نیکی کی دعوت عام کریں تاکہ دوسرے بھی ہمارے اس بیان میں شامل ہوں, اور یوں ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح کا یہ ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ وسلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیلا. وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر, وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت لا سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا. فاروقِ حق و باطل امام الہدا, فاروقِ حق و باطل امام الہدا, طیر مسلول شدت پیلا سلام, ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پیلا سلام, مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام. جنت کا مجدہ نیلا, اس مبارک جماعت لا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت لا. مجھ سے پیلا کھو سلام, شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے, یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے, دانت کی ڈبیا میں کسی قسم کا تعویذ نہ پہنے, اس کا مسئلہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر بھی لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے. تو یہ یکم محرم الحرام یاد رکھیے گا, 130 بار بسم اللہ شریف لکھنا ہے. اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ میم ہا اور میم وغیرہ یہ جو ہے نا, اس کا جو منہ ہوتا ہے پیٹ ہوتا ہے جو دائرہ, یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس کی پوری وضاحت الحمدللہ میں نے مدنی چینل پہ دیکھی, اسلامی بھائی بڑی اس میں اچھے انداز سے انہوں نے لکھا ہے کہ لکھنے میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں, جب بھی پہنے پینے یا لٹکانے کے لیے بطور تعویذ کوئی آیت یا عبارت لکھیں تو دائرے یہ یوں تعویذ کے لیے لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ جو ہا جو ہے نا اس کی وضاحت کرے جیسے یہ اس طرح لکھا ہوا ہے دیکھیں اس کی میم اور ہا بالکل واضح ہے پیٹ اس کا جو دائرہ نا وہ کھلا ہوا ہے چینل پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بھی دکھایا جا رہا ہے الحمدللہ میں دیکھا مجھے بہت اچھا لگا اچھی ترکیب کی ہے اسلامی بھائیوں نے بھائی یہ بھی خیر خواہی امت ہے خیر الناس من ینفع الناس بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ